Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Eylül Cuma. Yıl 2019, ay 9, gün 263, Hızır 138. 1441 Hicri Muharrem 21, 1435 Rumi Eylül 7. İtfaiye haftası 20-27 Eylül. Büyük Saatli Marif Takvimi. This is called We Know It's Coming Home. Okay. Here in Paris, things are looking up. Supporting England in this World Cup. Yeah, America are tough and the French are hard as stone. But we know it's coming home. Yeah, we know it's coming home. Ellen White is on the score sheet and Paris on the wing. Running down the flag like our Egyptian king. Shout out Mo Salah. Passing like champions and scoring loads of goals. 'Cause we know it's coming home. Yeah, we know it's coming home. Yeah, we know it's coming home. Yeah, we know it's coming home. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazete programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Feryal Kabil de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı ilginç bir şarkıyla yaptık. Neydi bu Can? Bu Paris'teki 2019'daki içinde bulunduğumuz yıl dünyadaki Dünya Kadın Futbol Müsabakası ile alakalı bir şarkıydı. Dünya Kadınlar Kupası, evet. Evet. Chelsea Grimes yapmış. Lyonnais diye adlandırılan Fransız yani bütün aslanlar, dişi aslanlar deniyor ama Fransız takımına da özel olarak o ad veriliyor. Dünya Kupası sırasında Chelsea Grimes da bu şarkıyı yapmış, dişi aslanlar diye. Şimdi kadın şampiyonlardan bahsedeceğiz, Eduardo Galeano. Dolayısıyla üzerinden, daha doğrusu şimdi ona kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Eser Yayıncılık. ...20 Eylül... Kadın Şampiyonlar. 2003 yılında 3. Dünya Kadın Futbol Şampiyonası yapıldı. Turnuvanın sonunda Alman futbolcular şampiyon oldular. Ardından 2007'de de Dünya Kupası'nı yine onlar kaldırdı. Onlar buralara dikensiz bir gül bahçesinden geçerek gelmemişlerdi. 1955'ten 1970'e kadar Alman kadınlarının futbol oynaması yasaktı. 1970'e kadar. Alman Futbol Federasyonu'nun yasak gerekçesi de şuydu. Top kapma mücadelesinde kadın zarafeti ortadan kalkıyor. Beden ve ruh bazı hasarlara maruz kalıyor. Bedenin sergilenmesi de ahlaken sakıncalı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1633'te bugün felsefeci, astronom gökbilimci, matematikçi Galileo Galilei İspanyol Enkizisyon ya da Enkizisyon Mahkemesi'nde, dini mahkemede dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için yargılandı. Rivayet muhtelif ama her şeye rağmen dönüyor diye dediği de rivayet edilir. Bu hiçbir zaman ispatlanmadı yalnız. Ama kelleyi kurtarmıştı. 1928'de de İtalya'da Yüksek Faşist Konsey en yüksek yasama organı olmuş. Günümüze de faşizmin gölgesini ta o günden 28'den düşürüyor. Yani neredeyse 90 yıl öncesinden geliyor. 89. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak büyük iklim eylemi, genel grev dünyada başladı. Ve milyonlarca insanın Greta Thunberg ve öğrencilerin Sydney'den Delhi'ye, Melbourne'den Londra'ya, oradan New York'a, oradan Ankara'ya, İstanbul'a kadar yürüyen büyük bir iklim değişikliği, iklim adaletsizliğine karşı yapılmış muazzam bir dünya çapında kalkışma var. Ve bugün önce Avustralya'da, Doğu'da, Japonya'da, Filipinler'de, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da başladı. Ondan sonra da buraları her tarafa sirayet edecek. Avustralya'daki durumlarla ilgili son derece ilginç fotoğraflar gelmeye başladı bile. Hayret verici denebilecek kalabalıkların olduğunu söyleyebiliriz. Gözlerime inanamadım doğrusu bakıldığı zaman. Darısı diğer yerlerin başına diyeceğim ama daha erken. Yalnız hakikaten inanılmaz fotoğraflar geliyor. Climate Strike diye iklim grevi, genel grev için Avustralya'da muazzam bir kalabalık var. Sydney'den mesela Avustralya standardı koymuş oluyor. New York'ta yatma zamanı demiş Greta Thunberg. Onun için de lütfen Asya'dan Avrupa'ya, oradan Afrika'ya bütün grev fotoğraflarını da yaymanızı rica ederim diyor. Gerçekten akıllara durgunluk verecek bir kalabalıktan bahsetmek mümkün. Avustralya'nın hükümeti fevkalade kömürcü ve bu işin devam etmesini istiyor olsa bile, Avustralya'da büyük bir şey de yayınlandı. Avustralya üniversitelerinden hocalar yüksek sayıda iklim grevine katılacaklarını açıkladılar ve çocukları destekliyoruz dediler. Bu görülmemiş bir şey. O da Avustralya tarihinde de ender görülen bir şey olsa gerek. Ama kalabalıkların resimlerine bakıyorum. Melbourne o kadar kalabalık olmuş ki kuyruk girmek için meydanlara kuyruk oluşturdu söylemiş çocukların falan. Hakikaten harikulade görüntüler var. Yansıtmak şimdilik imkansız ama yani mesela şeyde Hobart'ta Tazmanya'dan da bir haber var mesela. Birisi Phoebe Hosier yollamış. 2 saat kadar önce gelen bir şey. 22 binin üzerinde insan birikmiş Hobart'ta, Tasmanya'da. Bu da Tasmanya'nın gelmiş geçmiş en büyük gösterisi olduğunu söylüyorlar, diyorlar. Mesela bu Sydney'de daha toparlanmadan olmuş bir şey. Sonra Sydney'den bir fotoğraf var. Hakikaten ağaçların arasında çok çok büyük bir kalabalık fotoğrafı var. Uzakta binalar görülüyor ama başka insandan başka hiçbir şey görünmüyor bu kalabalığın toplantığı yerde toplandı. Yani Melbourne'da aktivistler böyle şarkılar söylüyorlar sürekli olarak. Biz iklim eylemi şimdi istiyoruz. We want climate action now diye. Gerçekten köprülerin altında alan Melbourne'un en önemli meydanlarından birinin altında sadece gençler, iklim aktivistleri görülüyor. Ellerinde pankartlar, el yazması pankartlarla. Baksana köprüye çıkan insanlar böyle. Motosiklet, bisikletliler var. Yani Perth'e geçmiş oradan mesela. Perth şehrinde şimdiye kadar görülmüş en büyük kalabalık iklimle ilgili diyor. Muhtemelen yalnız iklimle ilgili değil, genellikle daha da bütün genel olarak da en kalabalık şeylerden bir tanesi olduğu söylenebilir. Hükümet binalarının önünde de duruyor. 350 Pasifik yollamış mesela bir fotoğraf. Hakikaten bütün hükümet binalarının ana alanın üzerini iklim aktivistleri doldurmuş vaziyette. Vanuatu'dan batmakta olan şehirlerden ada Pasifik adalarından haberler de var. Gayet canlı. Hobart'taki Franklin River gösterisinden bu yana en fazla kalabalık toplandı diye bir tweet atılmış. 22 bin kişi Hobart'ta. Brisbane'dan kalabalıklar birikiyor diye haberler var. Binlerce Adelaide'den haberler var. Bangkok'ta bayağı kalabalık görüntüler var. Subnakasatien bildirmiş. Yani bizi şey yapabilirsiniz, gözden görmezden gelebilirsiniz ama buna pişman olacaksınız diye kocaman pankartlar var ellerinde. Küçük çocuklar da görüyoruz her yerde. Kirli havaya karşı müthiş fotoğraflar yağıyor yani. Fridays for Future. Wellington'dan, Yeni Zelanda'dan da var. Büyük hazırlıklar yapılmış. 7 günün en ilk şeyine katılıyoruz diyorlar. Devamına bakalım. Climate Emergency. Burada nerede? Wellington'da mı bu? Adelaide'deymiş. Pardon. Kocaman bir grup fotoğrafı var. Ellerinde pankartlarla. Her yerde. Yani bütün doğuda başladı ve ön ayak olacaklar. Tarihin en büyük ayaklanması olması muhtemel. Bir çocuk parkı gibi bir yer var. Büyükçe yüzlerce kişinin toplandığını görüyoruz. Kiribati'de. Kiribati batan adalardan bir tanesi. Yani ömrü sayılı, ömür süresi sayılı. Deniz seviyelerinin altında kalacaklar. Muazzam bir deniz seviyesi yükselmesi var. Sokaklara çıktığınızda onları da zihninizden uzak tutmayın demiş Bill McKibben. Ben de aynı şeydeyim. Ama Kiribati'nin meşhur şeyi var. Bir sloganı var. Biz batmıyoruz, savaşıyoruz. We're not sinking, we're fighting diyorlar. Cairns'den büyük bir kalabalık haberi geliyor. İskemlelerde mesela belden aşağısı olmayan insanlar, bacakları sakatların da katıldığı Büyük iklimin değişimin kendisi olun diyorlar. Küçük çocuklar var. Kız çocukları, erkek çocukları. Canberra'dan güzel bir büyük haber var. Yani günün ilk saatlerinde 20 Eylül'ün büyük haberleri geliyor. Sydney duruma tamamen hazır gibi gözüküyor diyebiliriz. Geri kalan gelişmeleri de takip etmeye çalışacağız her yerden. Bayağı ciddi bir kalkışmanın izlerini sürmek mümkün. Biraz daha takip edebilirsek bakalım. Evet. Doğu'da mesele başladı. Japonya'da Guardian haberi de var. On binlerce kişi Avustralya'dan buraya diye haberler var. Japonya'daki iklim grevi düşük profilli başladı diyor Justin McCurry. Yani 10 dakika kadar önce, 15 dakika kadar önce gelen haberde. Ama Birleşmiş Milletler Üniversitesi Tokyo'da saat öğleden sonra 5 sularında buluşacaklarmış, konuşmalar. Ondan sonra da bütün başkent Tokyo'nun sokaklarında yürüyeceklermiş. Hı. Bu da önemli. Tokyo'da alışkın değil böyle şeyde. Evet, galiba. Alışkın değil. Yani şeyde hiç dediğin doğru, Mart'ta yapılan eylemde sadece 100 küsur kişi katılmıştı diyor ama bu sefer daha kalabalık olması bekleniyor. Japon devlet okullarındaki öğrenciler belirgin şekilde eksiktiler ama bu sefer bu cuma farklı olacağını düşünüyorum diye yazmış Japonya muhabiri Guardian'ın Justin McCurry yeni. Hiroşima'da başlamış ilk, o da anlamlı aslında. İlk eylem, iklim grevi Hiroşima'da başlanmış. Herhalde bir mesaj vermek anlamına geliyor. Melbourne'da, yani yarım saat kadar önce gelen bir habere bakılacak olursa, Melbourne'da şu anda yani düzenleyenlere göre 100 binin üzerinde insan varmış. 100 bin kişi sadece Melbourne'da, ki Avustralya'da en az 80 yerde ayrı eylemler yapılacağını biliyoruz. Dolayısıyla hepsi tabii 100 bin olmaz ama... Hı hı. Yani milyonlardan bahsetmek mümkün olabilir. Bayağı ciddi kalabalıklar var. Şimdi mesela daha önceki haberde Sydney'den de 80 bin, 50 bin ile 80 bin kişi arasında Avustralya'nın büyük şehirlerinden geldiği söyleniyordu. Ve biraz daha sayılara bakacak olursak, Brisbane'da da şu anda rahatlıkla 10 bin kişi var diye bir buçuk saat önce gelen bir haberden bahsediyoruz. Ben Smee imzalı bir haber Guardian'dan. Ama o kadar kalabalık ki bazı yerler deniyor. Bildirilen başlama saatinden 30 dakika sonra bile hala gelenler vardı diyor. Yani başlama saatine yetişemeyenler gelmeye devam ediyorlarmış yani. Queen's Park'ın her iki tarafı da parkın yolları kapatmış polis. Bir şey kestirmek mümkün değil diyor bir buçuk saat önce gelen habere göre. Ama en az rahatlıkla 10 bin bu noktada söyleyebilirim diyor. Queen's Park'ta da. Yeni Delhi'den de haberler var. Hindistan'da büyük taleplerle öğrenciler yola çıkmış durumdalar. Özellikle son derece kirli havası ve korkunç bir çöp sorunu var. Ve Hindistan en kötü 5 ülkeden bir tanesi çevre performansından. Fakat orada da büyük yürüyüşler olacağı besbelli görünüyor. Yakından takip etmek kolay değil. Bunları size bildirdikçe, haber geldikçe, baktıkça bildirmeye çalışacağız. Ama çok heyecan verici, hoş bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Bill McKibben kendi Twitter hesabından şeyi de söylemiş yani. Ben de gözlerime inanmakta güçlük çekiyorum demiş. Özellikle de şeyde Avustralya'dan ki gelişmelere bakınca tabii şey de var. Bütün mesela dini liderlerin dün bahsetmiştik. 1500'ün üzerinde bütün Budisti, Müslüman imamlar, sayısız imam Müslümanlar, Budistler, Rabbiler, hahamlar, evet, ve kilise yetkilileri 1500'ün üzerinde şey verdiler, imza verdiler ve destek devam ediyor imzaların gelmesine. O da çok büyük yani, dini liderlerin buna, Kızılderili yerli reisleri de var, onların zaten karışık. Ama mesela İmam Saffet Katoviç'in de portresiyle beraber duranlar var. Çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz bunun da. Devam edeceğiz bunları da takip etmeye. Bu arada Filipinler'den de bir haber var. 350 Doğu Asya'dan gelen bir habere bakıyorum. Bayağı kalabalık, bol pankartlı insanlar ön planda. Kenya'dan haber var. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerlerden kadınlar ve gençler özellikle. Onlar da Uhuru, yani Özgürlük Parkı'nda toplanıyorlar ve eylem istiyorlar. Son derece heyecan verici gelişmeler olduğunu da söylemek lazım. Hepsini takip edip sizlere duyurmaya çalışacağız. Şimdi bu eylem haberlerine yoğun şekilde devam etmeden önce bir de günün bazı haberlerinden bahsedelim isterseniz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden bir haber var. Milyonların ölümüne yol açacak ani ve yıkıcı salgın riskiyle karşı karşıyayız. Dram. Bu asit yağmuru mu geliyor? Hayır, salgın hastalık. Salgın hastalık, yani bakteri ya da virüs işte, bilmiyorum. Dünyanın giderek büyüyen ve milyonların bir anda ölümüne sebep olacak bir salgın hastalık riskinden bahsediliyor. Kıyamet haberleri yani. Ve bu hastalık küresel ekonomiyi ciddi şekilde istikrarsızlaştırabilir diyor. Ve rakam, verdiği rakamı BBC Türkçe'den vereyim. 36 saatten az sürede, yani 1,5 gün, 50 ila 80 milyon insan ölebilir diyor dünyada. Yani 1,5 gün içinde 80 milyon insan ölebilir bir salgın hastalıktan. İnanması güç bir şey, ama bu salgının, bir salgının dünyaya yayılması gerçek bir tehdit demiş. Hızlı hareket eden bir patojen, milyonlarca insanı öldürme, ekonomiyi aksatma ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip. Hastalıklar insan deneyiminin her daim bir parçası olduysa da güvensizliğin ve ekstrem, yani aşırı hava şartlarının dahil olduğu küresel eğilimlerin bir araya gelmesi yapıyor diye. Yani bunda da iklimin rolü var. Toksik bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta Rusya'da Bulaşıcı Virüs Araştırma Merkezi'nde bir patlama meydana gelmişti, Sibirya bölgesinde. Birçok hastalık üzerinde çalışıyorlarmış. Hayati bir tehlikenin olmadığı söylenmişti. İşte dün de etrafta şey ibaresi dolaşıyordu. Tuzla'da meydana gelen bir patlamanın ardından, daha doğrusu yangının ardından, kimyasal fabrikasındaki yangının ardından havaya kimyasal maddeler karışmış olduğu ve bu konuyla alakalı olarak da gökten kimyasal bir yağmur yağabileceği söyleniyordu. Sanki gökten yağan yağmur pürüpak bir şekilde şeyden çıkıyor, klima suyu, en temiz saf su olarak yağıyor. Ama bir diğer taraftan, aynı şekilde ikinci defa söylüyorum bunu, resmi yetkililerden bir açıklama beklemek zorunda değil miyiz böyle haberleri birbirimize paylaşmak için? Evet, ondan da bahsedeyim aslında tabii. Yani meteorolojiden korkutan uyarı diye bir şey gelmişti ya, şeyde meteoroloji bir açıklama. Meteorolojiden yapmış. Korkutan uyarı değil. Hayır, meteoroloji korkutan uyarıya cevap vermiş zaten. İşin ilginç tarafı, bu patlamanın olduğu şirket de, Honda mı ne, hatırlamıyorum şimdi adını, hangisi, sen belki bulabilirsin. Hı hı. Aman sokağa çıkmayın filan gibi akıl durdurucu saçmalıkta haberler yaymış. Böyle bir şirketin maili yapan kişi, ismi de yazıyor o şeyde, maillerde, WhatsApp gruplarında gönderilen kişilerde. Belirli bir şekilde halkı böyle galeyana getirmek ya da korkutmakla alakalı yaptırım varsa bence uygulanmalı. Bu kadar kolay olmamalı. Evet, yani sokağa çıkmayın, yağmur yağarsa zehirlenirsiniz, çok tehlikeli diye hem de profesör filan sıfatlı isimlere veriliyor. Tam bir şey yayması yani. Profesörler böyle teorik olarak konuşuyorlar. Şirketten yapılan açıklama böyle sanki evet, bir felaket yaklaşıyormuş ve bu felaket karşısına her şekilde önleminizi almanız gerekiyormuş gibisi söyleniyor. Ama o yangın içerisindeki muhtevanın ne olduğu, atmosfere karıştığı hiçbir şekilde söylenmiyor. Bilim insanları da genel bir açıklama yapıyorlar bu tip patlamalardan ötürü. Ve ondan sonra meteoroloji de bir açıklama yapmış. O açıklamada da ne deniliyordu? İşte yok böyle bir şey demiş. Yani ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki yok. Zaten Türkiye'yi terk edecek, kirletici emisyonlar demiş. İşte son dakika haberciliği, klik alma, bir an önce bu haberin en fazla yayılması, daha fazla tıklanması, daha fazla kişi tarafından okunması, bu vesileyle daha fazla reklamın alınması yüzünden de internet haberciliği bu noktada hemen haber sanki doğruymuş ve gerçekmiş gibi yayılıyor. AFAD da bir açıklama yapmış. Evet. İyi bir açıklama. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbul'daki Tuzla ilçesinde deri organize sanayi bölgesindeki asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikadaki fosil yakıt şirketi yani genelde. Fosil yakıt şirketi tabii. Ve aman çıkmayın filan diye de açıklamalar var. Yani kendi işçilerine böyle hakikaten deli zırvası şeyler. AFAD da şey demiş, yok böyle olumsuz bir bulgu filan yok demiş. Ama en konuyla ilgili meteoroloji ve afet yönetimi profesörü, programcılarımızdan Miktat Kadıoğlu, İTÜ profesörü, ya bunların bilimsel bir yanı yok, hava dinamik bir şey demiş, millet hava kirliliğine baksın, bu yangından daha tehlikeli demiş. Çoktan Marmara'yı, hatta Türkiye'yi terk etti kimyasallar, yanan fabrikadan kimyasallar başımıza dikilip durmuyorlar, yağmurla aşağı ineyim diye beklemiyorlar demiş. Bazıları yani şeyi de söylemiş, yarınki yağmur suyu öncekilerden pek farklı olmayacaktır. Yarınki ağaçta yere inmek için tepemizde bekleşmiyor dedikten sonra, içip kafanıza sürmeyin yeter diyor. Yarınki yağmur suyu öncekilerden pek farklı olmayacak. Buna da birisi sormuş, ama niye öyle dediniz filan diye. Kafanıza sürmeyin diye mi? Evet. Ondan sonra Miktat Bey de cevap vermiş. Bazıları yağmur suyunu özellikle saç çıksın diye kafasına sürüyor. Maalesef bunu tavsiye eden hocanın da kafasında hiç saç yok demiş. Böyle uyduruk şeylere inanmayın diyorum. Yani bunların bilimsel bir yanı yok, hava dinamik bir şeydir demiş. Ama bu tarz tuhaflıklar devam ediyor tabii. Evet, buna kapılmanın filan bir alemi yok. Bence kapılması gereken şey bu kadar sanayi tesislerinin, şehirlerin, büyük şehirlerin hemen neden dibinde oldu? Evet. Böyle bir patlamayla beraber rüzgarların büyük şehirlere bunu götürebileceği. Hatta bu üretim niye yapılıyor? Bu üretim niye yapılıyor? Evet. Asıl onu sorgulamak lazım. Ama biz sadece yangın kısmındayız ve üzerimize yağacak mı diye. Üzerimize belki de yağıyordur da bizim haberimiz yoktur. Olamaz mı? İşte zaten Saatli Marif takviminde verdik ya, Dünya İtfaiye Günü. Pardon, İtfaiye Haftası. İtfaiye Haftası dediği aslında gençlerin öncülüğünde iklim aktivistlerinin dünya yangınını söndürme haftası. İtfaiye Haftası doğru bir terim. Hı hı. Kesinlikle itfaiye haftası. Ve oldukça da trajik zamanlardan geçiyoruz. Dünyanın ne kadar daha fazla yaşanabileceğine dair insanlar seslerini, taleplerini dile getirmek için sokağa çıkacaklar. Ama bir diğer taraftan akıllarında bu insanların da kafamıza gökten kimyasal dolu yağmur yağacak mı sorusu evet, var. Çok ilginç bir Stephen Pine diye yangın tarihçisi olduğu belirtilen bir isim var, uzman. Çok ilginç bir şey söylemiş. Yani insanlar aslında ateşin temel unsurudur. Özellikle de gezegeni tost yapmak için diye söylüyor. Ve tarihi olarak en kritik gelişme endüstri devrimiydi. İnsanlar ateş yakmaktan doğrudan doğruya fosil yakmaya geçtiler. Hı hı. Ve büyük yangın başladı diyor ve şey de diyebiliriz diyor. Yani Pleistosen'den buzul çağı had bulunmaya çalışılıyor ya yeni. Antroposen mi diyelim, Kapitalosen mi? Aslında Pirosen de diyebiliriz. Pirosen. Kundakçılık anonim şirketi diyor. O şeyde bunu almış Tom Englehart, yakından takip ettiğimiz yazarlarından ve aktivistlerinden biri dünyanın. Tom Dispatch dergisinin de editörü. Ve diyor ki yani bunu gezegeni eşikte bir farz edin. Ve piromanyaklar yani kundakçılar anonim şirketi, kundakçılar AŞ olarak eğer başarırsa artık tarihte benzeri olmayan bir suç, kundaklama suçu işlemiş bitirmiş olacağız diyorlar. Ama neyse ki bütün gençlik ayakta ve şimdi okuduğum bütün yazılarda hem işçiler hem akademisyenler hem medyanın bir kesimi nihayet hem de öğretmenler, din insanları bu şeye katıldılar. Dünya çapında çok büyük bir gelişme olmasını bekliyoruz. Ana babalar da destek vermeye başladılar. Öğretmenler de ve böylece bir bütün olarak mesela fracking var ya, kaya çatlatma yöntemi. O en büyük zararı veriyor. O tesisler civarında yaşayan insanların, çocukların falan hepsinin ölmekte olduğu, hastalandıkları artık kesinleşti. Şimdi 450'den fazla aktivist ve grup Birleşmiş Milletler'de bu toplantı yapılırken bütün dünyada fracking'in yasaklanması talebinde bulunuyorlarmış. Bu da yeni bir gelişme çok. Ayrıca bir iyi gelişme de Güney Dakota'da bir Kemek Berzade ile de konuşma fırsatı buluruz. Bu petrol boru hattı, fosil yakıt hattını protesto edenlerin 25 yıl hapisle cezalandırılması isteniyordu. Yerlilerin öncülüğünde Ladon'la başta olmak üzere kamp kurdular ya, bedenlerini koydular. Mahkeme reddetmiş. Yani cezalandırmayı ve şeyi durdurmuş. Ya, anayasal değil böyle bir talep demiş. Yani anayasal hak protesto hakkıdır demiş. İlginç değil mi? Ve Türkiye'de küresel iklim grevine hazır il il eylem programlarıyla anlatacağız. Ama önce bir ara verelim. Sonra da devam edelim. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. Saat 8.39 Açık Radyo'nun gazetesi, Açık Gazetesi ve bir iklim grevcilerinin, gençlerin şarkısını dinledik. Bella Ciao şarkısına uyarlanmış bir şarkıyı dinledik ve devam ediyoruz. Son derece önemli tarihi günler yaşadığımız konusunda hiç şüphe yok. Bir de ilginç film yayınlandı. Greta ile George Monbiot birlikte bir film çekmişler. Şimdi bu bugüne kadarki en önemli tartışma konularından bir tanesine açıklık getiren küçük bir film bu. İsveçli aktivistle Guardian'ın bağımsız yazarı George Monbiot, doğanın kendisini kullanmak gerekiyor diyorlar. Biz doğal iklim çözümlerini gözden kaçırıyoruz diyorlar. Ve çok bildiğimiz, çok tartışılan eski Türkiye'den de eski bakanların da aralarında bulunduğu ağaç dikeriz canım ne olacak meselesine sanki bir onun devamı gibi gözüküyor. Evet. Ama şöyleymiş, yani üç ilke var: koruma, restore etme, yerine yenisini sağlama ve fonlama. Yani bunun yatırım da yapma bu konulara. Bu çözümler. Şu anda diyor biz Greta Thunberg doğal iklim çözümlerini tamamen gözden kaçırıyoruz diyor. Yani 1000 kat daha küresel fosil yakıt sübvansiyonlarına 1000 kat daha fazla veriyoruz doğal ağaç dikme gibi çözümlere. Bu senin paran, senin vergin, senin tasarrufların ama farkında değilsin diyor bunun. Greta. Monbiot da diyor ki doğa bir araçtır. Biz kırık iklimimizi tamir etmemiz de bir araçtır diyor. Bir Natural Climate Solutions diye doğal iklim çözümleri kampanyasını başlatmışlardı. Muazzam bir fark yaratabilirler ama bir tek şartla diyorlar. Nedir efendim o? O da fosil yakıtların tamamını yerin altında bırakmak şartıyla. Yoksa olamaz. Yani bu emisyonların kesilmesi için, emisyonlar için harcanan paranın %2'si sadece yeni restorasyon yöntemlerine harcanıyormuş. Yani gülünç aslında. Halbuki mangrovlar, ormanlar ve deniz yosunları, deniz otları, çimenleri gibi şeylerle tamamen kırık, gezegenin kırılmış, mahvolmuş iklimini düzeltmek mümkün. Ama hem bunlar gözden kaçırılıyor diyorlar Greta Thunberg ve George Monbiot kısa filmlerinde, hem de şey yapılmıyor diyorlar. Gayet basit bir mesele. Fosil yakıtlara büsbütün yeni sübvansiyonlar veriliyor, dünya rekorları kırılıyor diyor. Ya, halbuki Monbiot diyor ki bir şey, sihirli bir makine var, karbonu havadan emip çıkarıyor, atıyor, çok az paraya mal oluyor ve kendisini inşa ediyor diyor. Bunun adı, bu sihirli makinenin adına da ağaç diyoruz biz diyor. Evet. Ve milyarlarca ağaç dikmek dünyada en ucuz, en büyük ve en ucuz yol iklim krizini. Ama kömür, petrol ve gazın yanması tamamen sona ermelidir. Yoksa kitlesel yok oluşun başındayız ve iklim kırılıp gidiyor diyor Thunberg'de. Ama hala durdurabiliriz, bunu durdurabiliriz ve tamir edebiliriz, onarabiliriz. Sen bunu onarabilirsin diyor Greta. Basit: korumak, restore etmek, yenilemek ve fonlamaktan geçiyor diye. Çok ilginç aslında. Şimdi ona bir kulak verelim. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. Bu bir tatbikat değildir. Benim adım Greta Thunberg. Bir yok, kitlesel yok oluşun başındayız diyor. İklim bozuluyor. Benim gibi çocuklar da eğitimi protesto için bırakıyorlar. Ama hala tamir edebiliriz. Sen de bunu, siz de bunu tamir edebilirsiniz. Ama ayakta kalabilmek için fosil yakıtlardan vazgeçmeliyiz. Pek çok çözüm var diyor. Ama tam burnumuzun, gözümüzün önünde var çözüm. Arkadaşın George'a sordum, İşte o anlatıyor diyor. Ve biraz sihirli formül bu işte, doğal iklim çözümü. İklim, bataklıklar, Doğa kendisi bir araç zaten diyor yani. Muazzam bir fark yaratabilirler diyor ama bir kere fosili bırakırsak gayet cool değil mi diye de soruyor Greta da arada. İşte şimdi de manyak tarafına geçelim işin. Bütün bunları unutuyoruz, gözden kaçıyoruz. Bin kere daha fazla para harcıyoruz, olmayacak doğal çözümler yerine doğal olmayan şeyler harcıyoruz diyor. Senin para, senin tasarrufun, senin vergilerin. En tuhaf olan, delilik olan şey de giderek daha hızlı bir şekilde yok ediyor olmamız lazım ve yok oluşa. Bütün hayvanların yarısı gitmiş durumda. Arktik bölge buzları gitmiş, toprakların yarısı gitmiş. Peki ne yapmalıyız? Çok basit. Korumak, restore etmek ve fonlamak. Günde 30 futbol sahası gidiyor diye. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate. Gezegen yenileyebilir kendisini ama bizim ona destek olmamız lazım. Geri sıçrama yapması için doğal sistemlerin diyor. Asıl fonları oraya yatırmalıyız. Bu kadar basit aslında diyor. Her yerde olabilir. Herkes yapabilir. Zaten kullanılıyor bu tüm çözümleri diyor ve büyük çapta yapılabilir bu tüm bunlar. Bunun bir parçası olabilirsiniz. Bu videoyu dağıtalım. Yerlilerin resimlerini de gösteriyorlar. Onlara katılın, yerlilerin öncülüğünde ve çocukların öncülüğünde yapalım diyorlar. Her şey işe yarayacak. Yaptığın her şey işe yarar. Nature Now diye bir filmdi bu. Evet, Türkiye'de de ilginç bir şey, güne başladık bile zaten. Neler yapıyoruz? Sıfırgelecek.org sitesinden baktığınız zaman şehrinizde, şehrinize yakın olan yerlerde, mahallenizde, mahallenize olan yakın yerlerdeki etkinlikleri görebilmeniz mümkün efendim. Birçok yerde etkinlikler düzenleniyor. Haberlere de konu oluyor zaten bunlar. Evet, sürekli de takip etmeye çalışıyoruz. Bugün başlıyor Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi 20 Eylül'de dünyanın her yerinde. 6 kıtasında da, evet Antarktika'da da var. Avustralya'da, Japonya'da, Yeni Zelanda'da, Vanuatu'da, Kiribati'de başladı bile zaten. Doğu'da ve Avustralya'da muazzam kalabalıklar, hiç beklenmedik. Tasmanya'nın hayatında gördüğü en büyük kalabalıklardan bahsediliyor. Ama büyük şehirlerde de, Sydney'de de aynı şekilde Melbourne'da da görülmemiş ve üstelik de adlarını bildiğimiz çok ünlü büyük şeyler de katılıyorlar. İklim bilimciler, üniversite profesörleri filan. Büyük bir seferberlik var. 27 Eylül'de bitecek küresel iklim grevi haftası 27 Eylül'de de Montreal'de oluyor bilebildiğim kadarıyla, Kanada'da. Ve 137 de ülkede deniyor ama daha fazla olacak. 150'ye yakın ülke olduğunu tahmin ediyorum ve 5000'e yakın da eylem olacak, etkinlik. Benim takip edebildiğim 4600 civarındaydı son. Bakalım söyleyebiliriz belki. Türkiye'de 15 ayrı yer sayabiliyoruz. Yani karar alıcıları, siyasetçileri, iklim krizinin bu korkunç aciliyete karşı bir an önce harekete geçmeye çalışan iklim grevlerinin 15'i de bilebildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de. Gelecek için Cumalar Türkiye ana çağrıcılığı değil mi onun? Evet. Sıfır Gelecek kampanyası adı altında bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri de destek veriyor. İstanbul'daki adres Kadıköy. 14'te İskele Meydanı'nda sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri de destek veriyor. Ardından da Yoğurtçu Parkı'nda 16'da buluşuluyor. Atölyeler, standlar, performanslar ve konuşmalar var. Sonra da konserler var 17.30'dan itibaren. İzmir'de daha önce söyledik ama bir daha söyleyeyim, Gündoğdu Meydanı'nda 15'ten itibaren, daha sonra 17'de de Alsancak İskele önünde, 18'de de iklim yürüyüşü var. Kültür Park sahnede de performans ve konserler var. Bursa'da iki ayrı etkinlik var. Nilüfer Kent Konseyi önünden 3 Fidan Parkı'na yapılacak gelecek için iklim yürüyüşü var. Gün boyunca da çeşitli etkinlikler, forumlar, konserler, atölye çalışmaları. Ayrıca Balıkesir'de Ayvalık ve Altınoluk iklim için grevde. Ayvalık'ta 17'de Ayvalık Öğretmen Evi önünde buluşuluyor. Altınoluk'ta da Antandros Parkı'nda 14'te buluşuluyor. Talepler belirtiliyor. Muğla'da 3 ayrı etkinlik var. Muğla zengin bir etkinlik sergiliyor. Bodrum Kızılağaç Köyü'nde 13.30, 18'de Bodrum Barış Meydanı'nda, 16'da da Milas Ören yolunda kesilmek üzere işaretlenen orman alanında meydana geliyorlar. Ayrıca Diyarbakır'da bisiklet şeyi var. İklim için pedallamak var. Simya Koleji'ne Kooperatifler Mahallesi'nden Trenyolu Sokak'taki dernek binası önünden Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Simya Koleji'ne pedal basıyorlar. Ardından da Simya Koleji'nde 19.30'da bir film gösterimi var. Ankara, Antalya, Eskişehir'den haberler var pek çok. TED okulları olduğu gibi grevde. Dün de söylemiştik, evvelki günde ama bir kez daha söyleyelim. Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek diyorlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi var. Evet. Bildiğim kadarıyla. Hepsini sosyal medyadan takip edebilirsiniz. 20 Eylül iklim grevi var. Bilimin arkasında birleş var. İklim için birleş var. Fridays for Future var. Ve 20 Eylül'den sonra da devam edeceğini söyleyelim tabii. Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesinde de devam edeceğiz. Fakat aslında Türkiye'den ilginç şeyler de gelmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iklim adaleti hemen şimdi başlıklı açıklamasında Türkiye'de iklim grevi yapan ve gezegene de geleceğine sahip çıkan seslere karşılık veriyoruz diyor. Sıfır Gelecek kampanyasıyla bir araya gelmiş çevre ve ekoloji örgütleri. Biyanet'ten aldığımız bir haber bu. Bugün aynı anda küresel iklim grevi gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve açıklamasının başlığı iklim adaleti hemen şimdi başlığını taşıyor. Bir slogan gibi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak kuşaklar arası sorumluluk bilinciyle ve gelecek nesiller için çocukların, gençlerin sesine ses olma bilinci taşıyoruz. 20 Eylül'de bütün dünyada bir iklim grevi gerçekleşiyor. Her bir yanda olduğu gibi Türkiye'de de gerek yaşama ve gerek yaşadığımız dünyaya dair sorumluluk duyan herkes acil tedbir için dayanışmayla itirazlarını, taleplerini dillendiriyor diyor. Biz de karşılık veriyoruz. İklim krizinin derinleştiğinin farkındayız ve acil önlemler alınması için mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak 23 Eylül'de New York'taki zirvede küresel ısınmayı 2030 yılında 1,5 santigratın altında sınırında tutmak için hangi adımların atılacağını ve hükümetler için bağlayıcı kararlar alınıp alınmayacağını ve Türkiye'nin tutumunu dikkatle takip edeceğiz diyorlar. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da meclise sunduğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz önlemler konusunda, iklim krizi ve önlemler konusunda araştırma komisyonu kurulsun dedik ama ne yazık ki reddedildi diyor. Neden reddedildi bu öneri? Bir alışkanlığı. Evet, kötü bir alışkanlık evet. Yani. İyi tarafından bakıyor, düşünmeye çalışıyor. Evet. Türkiye'nin tutumunu dikkatle takip edeceğiz dedikten sonra da uluslararası ve ulusal tüm karar alıcıları çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm dünyada büyüyen halk ve savunucularının talepleri doğrultusunda somut politikaları hayata geçirmeye, acil adımlar atmaya davet ediyoruz diyor. Bu arada bir milletvekilinden de grev çağrısı gelmiş. İstanbul Milletvekili HDP. HDP'den Oya Ersoy, iklim krizini önlemek için grevdeyiz. 20 Eylül'de Kadıköy'deyiz diye bir metin yayınlamış. İstanbul Milletvekili Oya Ersoy bugün Kadıköy'deki kapitalizm son 200 yılda yarattığı dönüşümle birlikte büyük bir ekolojik yıkımı da yaratmış oldu. Bir yandan hem yaşamımızı, emeğimizi hem de doğayı sömürürken bir diğer yandan da bu gezegeni yaşanamaz hale getirdi. Kapitalist üretim, toprağın ve gıdanın zehirlenmesi, ormanların azalması, ekosistemdeki dengelerin değişmesi, canlı çeşitliliğin azalması gibi birçok felaketle bizleri karşı karşıya getirmiş durumda diyor. Evet. 1 milyar kişinin iklim mültecisi olacağını da Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin IPCC'nin 10 yıl sonra dünyada tahribatın artık geri döndürülemez boyuta ulaşacağını açıkça belirttiğini de söylüyorlar. Yani yine Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 1 milyar iklim mültecisi çıkabilecek ortaya ve ayrıca da %80'i kadınlar olacak gibi de ayrı bir gerçek var. Hı hı. Yaşam hakkına sahip çıkmak zorundayız diyorlar. Ve 5 acil talep bildiriyorlar yazılı metinle. İklim acil durumu ilan edilsin. İklim kriziyle ilgili. 2. Paris Anlaşması onaylanmak üzere Meclis Genel Kurulu'na sunulsun. Paris'in Türkiye'nin de imzacısı olduğu ama taraf olmadığı Paris Anlaşması taraf olması için meclise sunulsun. 3. Enerji ve maden şirketlerinin çıkarına değil halkın ve doğanın yararına hareket edilsin. 4. Doğa talanı durdurulsun ve 5. Halkın enerjiye sağlıklı ve güvenli ulaşımı sağlansın. İklim krizini önlemek için iklim grevindeyiz diyor. Biyanet'ten aldığımız bir haber bu da. Aslında yakından takip etmek o kadar kolay olmayabilir tabii bunu. Mülteci demişken mesela Ege'de suların yeniden ısındığı gibi bir haber de vardı. Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması öncesindeki dönemle aynı seviyeye ulaşmış diye bir T24'ten Gonca Tokyo'nun haberi vardı. Önemli bir haber bu aslında. Ege Denizi'ndeki sığınmacı geçişleri son aylarda yeniden artmış durumda. Bunun da tabii iklimin de önemli payı var. İklim krizinin önlenemez bir hale geldi ve grafiklerle gösterilmiş vahim bir haber bu. Bir diğer haber de Amerika Birleşik Devletleri İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e de vize vermiş. Aman ne mutluluk verici değil mi? Yoksa vermeyecek miydi? Yani Birleşmiş Milletler'in merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Vize vermemek diye bir şey nasıl olabilir? Ev sahipliği yapıyor. Sadece ev sahibi. New York'taki toplantısına katılabileceklermiş. Aman şak şak şak diyelim yani. Evet. Yani böyle. İran'dan da bir cevap var. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'a saldırı savaşa dönüşür demiş. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Arabistan'daki bu Aramco'nun petrol tesislerine yapılan saldırıyla ilgili ülkelerine uyarıda bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'a topraklarımızı savunmaktan geri durmayız diyor. Ve Dışişleri Bakanı Amerika'nın Pompeo'nun saldırıya uğrayan Suudilerdi, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniyle sözlerine de Twitter üzerinden cevap vermiş. Sosyal medya hesabından savaş sebebi mi yoksa savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'un B takımının kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyor. Kendi iyilikleri için, isteklerine ulaşamamaları için dua etmeliler. Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler diyor. Bizim yapmadığımızı biliyorum. Huthiler zaten üstlendi diyor, gerçekleştirdi. Üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum ifadesini de kullanmış. Bu arada savaştan bahsetmişken Afganistan'da korkunç bir saldırı var. Amerikan jetleri çiftçileri vurmuş. 30'dan çiftçileri fazla mi? Evet, çiftçileri öldürüp kaçamamışlar bile. Tam bir katliam cereyan etmiş. Dronlarla ve uçaklarla bayağı fıstık çamı toplayan, kozalaktan fıstık çamı toplayan Köylüleri vurmuş. Köylüleri öldürmüş. Kaçamamışlar. Korkunç şeyler. Bazılarımız kaçtı. Bazılarımız yaralandı ama çok ölen oldu diye bir köylüyle konuşmuşlar. Cuma Gül diye birisiyle. Komandörümüzden bir haber. Tam bir katliam olmuş yani. Ama biz IŞİD'i vurduk diyor Amerikalılar bununla. Bu arada da dronlardan, uçaklardan bahsetmişken İstanbul'daki Teknofest havacılık, sen takip ediyorsun onu yakından, evet, değil mi? Evet, havacılık Türkiye özellikle. Havalandı diye. Kanatsız havacılık benim özel şeyim, ilgi alanım. Evet, Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde temsili yangın söndürme uçuşu yapmış Türk Hava Kurumu uçakları. Bak varmış. Var mıymış? Evet. Temsili yangın söndürme. Evet. 200 kilometre hızla saatte 5,5 ton suyu işaretlenen alana bırakmış Teknofest'e. Sen oradaydın alanda ama takip edememişsin, bunu görememişsin. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan da orman yangında İzmir'de hurda sayılan bu uçaklar... Bizzat bakan tarafından hurda denmişti ya, motorları yok bazılarının, hı hı, hangarda bekliyorlar demişti ama damadın festivalinde ülkemizin gururu oluyor. Bekir Bey'in bu çelişkiyi açıklamasını bekliyoruz demiş. Hakikaten Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli onun yazılı olarak soru önergesi vermiş, cevaplaması için. Geçen ay İzmir'de günler süren ve binlerce hektar alanın kül olduğu orman yangınlarında Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmamasının sebebi olarak hurda, motoru yok, uçamaz, benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor diyerek açıklamıştınız. Ancak dün Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları yönetim kurulu başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın olduğu Teknofest'te yaptığı temsili yangın söndürme uçuşunda saatte 200 kilometre hızla 5,5 ton işaretli suyu işaretli alana bırakmıştır. Bu çelişkiyi nasıl açıklamaktasınız demiş. Ya. Ya ilginç. Böyle işte. İlginç gelişmeler var. Avrupa Parlamentosu'ndan da Türkiye'ye kayyım tepkisi gelmiş. Belediye başkanlarına makamlarını iade edin, tehditlere son verin diye Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin de en eski üyelerinden biri olan Büyük Şemsiye Örgüt Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği İçişleri Bakanlığı'nın Van, Mardin ve Diyarbakır belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyım atama kararını kınamış. Strasbourg'daki oturumda ve Ankara'ya görevden alınan belediye başkanlarına makamlarını iade etme çağrısı yapmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ilginç bir karar almış. Tutuklu ve hükümlülerin ikametgahlarından uzak yerlere nakledilmesini bir uluslararası hak ihlali, temel hak ihlali sayarak Türkiye'yi tazminata mahkum etmiş. Abdülkerim Afşar ve Abdülkerim Tekin adlı tutukluların istemleri dışında Kırıkkale cezaevine nakledilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu karara bağlamış ve tazminat cezası vermiş. Bu tazminatı kim ödeyecek? Siz. Sen elini cebine atmayacaksın. Ben de bari bir şey kalmadı. Bittim ben. Anladım. Kredi çekerim belki. Evet artık. Bu borcu ödemek için. Bu borcu ödemek için tabii. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Alışkın olmam lazım. Bu arada HDP'de, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde yola döşenen patlayıcı infilakı sonucu 7 kişinin öldüğü, 13'te yaralının olduğu saldırıyla ilgili saldırıyı HDP yaptı diye manşet atan, hem de birkaç defa manşet atan Yeni Şafak gazetesi aleyhinde suç duyurusunda bulunacakmış hakkında. Bu tür yayınlar hakikat katlidir diyor. Doğrusu ilginç bir şey. Evet. Bunlar kimin yaptığını soruşturması da, kendisinin açıklaması da ilginç. Ve son olarak da bir kayıp var. Önemli bir edebiyat dünyasının, edebiyat ve kültür sanat dünyasının önemli kayıplarından. Roman ve öykü yazarı ve özellikle de Almanca'dan yaptığı müthiş çevirilerle çok iyi tanınan Kamuran Şipal, ki çevirdiği yazarlar arasında Franz Kafka, Alfred Adler, Ingeborg Bachmann ve Wolfgang Borchert Heinrich Böll gibi isimler vardı. Hı hı. Rainer Maria Rilke de dahil, Günter Grass çok sayıda. Freud, Said Faik Hikaye Armağan'da kazanmış. Roman ve öykü yazarı çevirmen Kamuran Şipal'de hayatını kaybetti. 92 yaşındaydı. Ona da bir günaydın diyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Tarihi bir gündeyiz. Evet. Heyecanlıyız. Sizi biraz önce diğer konularda konuşurken dinleyince birden ne kadar uzaklaşmışım onu fark ettim. Normalde insansız hava araçları hep benim konumdu. O konuya değinmeden edemiyordum. Ama şimdi çok başka yerlere gitti aklım hakikaten bütün bu Eylül ayı boyunca. Özellikle Eylül ayı boyunca diyelim. Bilmiyorum, Eylül sizin için nasıl geçti? Siz söyleyin biraz önce. Nasıl bir aydı sizce? Her zaman işin içindesiniz, çok aktifsiniz bu konuda ama sizce farkı? Tarihin gördüğü en sıcak ikinci ayın arkasından gelen aydı Eylül. Ağustos yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak ikinci ayı oldu. Temmuz'da gelmiş geçmiş en sıcak aydı. Eylül'ünden bir yerküredeki en sıcak Eylül olması ihtimali var. Kavrulmuştuk, peki biraz ferahladık mı sence Can, ne dersin? Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, biz eylemle geçti çünkü. Evet. Yani eylem hazırlıklarıyla geçti. O açıdan ferahlık verici bir tarafı var yani. Yayıldıkça yayıldı diyebilir miyiz Can? Evet. Bütün bu Eylül ayı boyunca. Evet. Peki tabii bugün 20 Eylül, evet, dünya genelinde işte şimdiden grevler başladı, eylemler başladı. Artık adını nasıl koyarsanız, her laf netameli, hangisini söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Yok, düpedüz grev canım. Düpedüz grevler başladı. Avustralya'daki tabii biraz önce de konuşuyorduk zaten programa girmeden, çok çarpıcı, çok kalabalık. Ama Japonya, Tayland böyle yerlerde de çok fazla bu tarz eylemler olmadığı için olanlar olduğu kadarıyla bence çok önemli. Şimdi Asya Pasifik başladı. Yeni Zelanda'da da vardı iklim grevleri. Fotoğraflar paylaşılanlardan onların bir parçası gibi kendimizi hissedebiliyoruz. Bu dalga bugün Türkiye'de de büyüyecek. Sizden de bir kez daha duyalım. Ne kadar duyursak, çünkü azdır. Biz belki özellikle Ömer Bey, Ömer Madra, Can Tombil bu işlerin çok içindeler. Bilfiil Türkiye'de bu konuyu organize eden, gündeme getiren insanların başlarını çekiyorlar ama dışarıda kalan ve hep böyle atlayıp tutunup aslında iklim krizine karşı bir şeyler yapmak isteyen birçok insan var. Ben bu Eylül ayı nasıldı derken kendi cevabımı verirsem, ben onların ne kadar çok olduğunu gözlemledim. Kendi çevremden ötesinde insanlar bir şey yapmak istiyorlar ama ne yapacaklarını çok bilemedikleri oluyor. O yüzden bugün Türkiye'de ne oluyor, bunu bir kez daha bence hatırlatalım. Evet, yani mesela Amnesty International'ın bütün dünya okullarına, müdürlerine ve öğretmenlerine de gönderdiği 30 binin üzerinde mektupta da söylediği bir şey var. Yani iklim değişikliği, aslında iklim krizi, aslında insanlar başta olmak üzere canlılar için bir idam cezası gibi. Dolayısıyla Türkiye'de de çok ciddi bir kalkınma var. Yani tanıdığımız çocuklar var. Evet. Ve hepsi büyük bir kararlılıkla devam ettiriyorlar. Biz, evet, yani Eylül ayı, 1 Eylül'den başlayarak iklim acil programları da yaptık. İşte bir tanesinde, evet, de sen de bugün sonuncusunu yayınladık aslında onları. Hı hı. Şimdilik sonuncusunu diyelim. Evet. İmdat borusuyla çalınan bir şekilde işte Luisa Neubauer'in, evet, bence son derece esin verici TEDx Youth konuşmasını da sen de seslendirdin. Yani let's rock and roll diyorlar. Evet. Gelelim, rock and roll da yaparız, eğleniriz de ama hesabını sorarız diyorlar. Türkiye'de bizim Can'ın da takip ettiği çeşitli insanlar, gençlerden de aynı coşkuyu gördük değil mi? Evet. Türkiye genelinde, dünya genelinde bunları yoğun bir şekilde gördük, görüyoruz ve devam edecek. Bundan sonra hayat böyle. Yapacak bir şey yok. Yani eskiden senede bir defa gerçekleşen bu etkinlikler artık senede 3-4 defa oluyor ve bu çocukların çağrısıyla beraber, yetişkinlerin çağrısıyla beraber oluyor. Herkes alışmalı. Hem dinleyicilerimiz alışmalı, hem iklim aktivistleri alışmalı, hem aynı şekilde arkadaşları iklim aktivisti olan insanlar alışmalı. Yeni bir dalga geliyor ve bu dalganın işte biz de içerisindeyiz. Ya tam aslında bunu söylemek istiyordum. Bu noktaya gelmek istiyordum Can. Hakikaten bugün bir şey olup bitiyor değil. Yani bugün katılabilirsiniz, katılamazsınız. Programdan ne kadar haberi olan var, olmayan var. Veyahut da işte o klasik hayat gailesi halinde bir şeyi yapamayan var. İşi çıkan var, şu var, bu var. O kadar çok şey var ki. Ama bugün bir şey olup bitiyor ve bugün yakalayamadınız, bugün olmadı diye bir şey yok. Katılabilen herkes katılmaya çalışsın. Mesela işte şeyde Kadıköy'de saat 2'de bugün ilk önce toplanılıyor. Ondan sonra bunun işte programları zaten Sıfır Gelecek'ten takip edilebilir sosyal medyadan. Sıfır Gelecek, tekrar ediyorum. Ve onun ötesinde Yoğurtçu Parkı'nda daha sonra saat 4'te insanlar toplanıyorlar, gençler toplanıyorlar. Ama sadece gençler derken gençlik tanımımız geniş, içi yeşil olan diyorum ben, herkes. İçi taze körpe olan herkes bu konuda kendine bir pay biçebilir. Nüfus kağıdı önemli değil. Onun dışında Türkiye'nin her tarafında neredeyse birçok yerinde eylemler var. Evet, bizim tespit edebildiğimiz 15 kadar var galiba, evet. Toplamda. Evet. Haritadan da görülebilecek ve en beklenmedik bazı yerlerde de var. İşte Diyarbakır'da bisiklet pedal çevirenler var mesela. Yani heyecan verici bir duruma geldik. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 800 grev, evet, varmış. Yani bu muazzam, evet, bir şey aslında yani. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bu kadar yaygın bir şey olduğumu bilmiyorum. Bakacağız rakamlara ulaştıktan sonra, ama 50 eyaletinin tamamında, zaten Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşuyor. Tamamında 800'ün üzerinde eylem olacak ve dünyada da galiba son sayı 150'ye yaklaştı. 150 ülke zaten, çok ufakları saymazsak 150 civarında kayda değer ülke var. Hepsinde olacak yani, Çin'de bile, evet, ve Rusya'da bile mesela çok, evet, kahramanca şey yapan çocuklar var, yasak olmasına. Evet, sokağa çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Meydanlarda oturan Çin ve Rusya örneğinde çocuklardan bahsediyoruz ki orada bu işler hiç kolay değil. Ki Guardian'da da Çinli iklim aktivistleriyle ilgili son işte yeni bir yazı vardı geçtiğimiz günlerde. Evet. Hakikaten ellerini taşın altına koyuyorlar. Özellikle Hong Kong'da olanları şimdi düşünürsek, Çin'de herhangi bir ufak tarzda bir protesto veyahut da bir eylem girişiminin dahi ne kadar aslında şu an zor olabileceğini düşünürsünüz. Yani bir yandan orada onlar olurken Çin iyice aslında bir anlamda dikenlerini çıkarmış durumda. Evet, birisi kız birisi erkek, o ben de gördüm, görme fırsatım oldu o Çinli, evet, öğrenciler ve çok kararlılar, gayet çok kahramanca. Yani dünyanın 1,5 milyar nüfuslu bir ülkenin tek adam yönetimindeki, otokratik yönetimindeki şeyinde bayağı bariyerlerin önünde tek başına çıkıp şey yapabiliyorlar ve bunu Çin şimdilik bastıramadı. Şimdi hazin bir şey de söyleyeyim. Tabii biz Çin'i hep eleştiriyoruz ve Çin bu kadar da dünyanın hakikaten ikliminin değişikliğinde, iklim krizinde büyük payı olan bir ülke. Ve çevre kirliliği konusunda hakikaten de hem çevre ülkeler bakımından hem onun ötesinde dünya bakımından çok negatif etkisi olmuş bir ülke. Fakat ben kendi oğlum çok Çin meraklısı olduğu için artık ufak ufak konuda uzmanlık edinmeye başladım hasbelkader. Müthiş bir, orada Türkiye'ye ile karşılaştırdığımda bir duyarlılık var. Bu çok acı bir şey söylüyorum. Çevre konusunda. Evet. Hmm. biz burada Türkiye'deki siyasetçilere bir artık çuvaldızı mı batıralım ne batıralım bilmiyorum. Ama orada durumun vehametiyle ilgili hakikaten çok daha yaygın bir siyasi bilinç var. Çin'de hareketli bir siyaset olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Rekabetçi bir siyaset ortamı. Fakat çok tedbir alınıyor. Ben de biraz araştırınca bu konuyu şaşırdım açıkçası. Ve Çin'in şu anki sicili Türkiye'den bu anlamda daha iyi olabilir. Maalesef. Ağır yani bir şey söylüyorum. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela çelişkili durumlar çok fazla sayıda. Çin'de de aynı şey görülüyor. Yani tabii, muhakkak. Güneş enerjisi panelleri üretiminde dünyanın en iyilerinden biri, hatta en iyisi Çin, muazzam bir hamle, devrim yaptı. Ama aynı zamanda da o en pis kömür termik santrallerini de bütün dünyaya ihraç eden ülke, yüzün tabii, üzerinde %100 tabii yani. Şey, böyle bir çelişki var. Bir de ben Türkiye'yi savunmak adına şunu söyleyeyim. Şu anda elimde ikisi de bir anet haberli, biraz önce de sözünü etme fırsatı bulduğum haber var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güzel Biçer Karaca resmen Türkiye küresel iklim krizini yok sayıyor, buna engel olacağız diye bir açıklama yapmış. 1 milyar kişinin iklim mültecisi olduğunu ve ciddi verilere de dayanarak yani bu konuya bir duyarlılık var ve acil taleplerde de bulunmuş. İşte iklim acil durumu ilan edilmesini, Paris Anlaşması'nın mutlaka onaylanmak üzere meclise sunulmasını, genel kurula, enerji ve maden şirketlerinin halk ve doğa yararına hareket etmesi için zorlama yapacaklarını, 4 doğa talanının durdurulması ve 5 halkın da enerjiye sağlıklı ve güvenli ulaşımı sağlansın diyorlar. Yani önemli sayılabilecek bir gelişme Halk Partisi adına. Bir de tabii HDP'den İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un açıklaması, resmen iklim krizini önlemek için grevdeyiz diyor. Ve evet, greve katılıyor. Bugün Kadıköy'de geliyor. Çok daha fazla tabii şey olsun gönül ister ve bundan sonra olacağına da inanıyorum. Çünkü tabandan baskı gelecek. Geleceğin seçmenleri, bundan 3-4 yıl sonrasının seçmenleri bugün grevdeler. Bunu da unutmayalım. Veyahut da evet, bu konuyla ilgili bir duyarlılıkları var. En azından siyasetçilerin bu tarz bir kendi yararlarını, dünya yararını düşünmüyorlarsa bir düşünüyor olmaları lazım tabii ki. Ama bu Eylül hakikaten de bugün 20 Eylül bir başlangıç sadece. Bir kere hafta boyu eylemler devam ediyor olacak dünya genelinde. Farklı şeyler var. 27 Eylül'e kadar aslında uzanan bir şeyden bahsediyoruz. Bir hafta diliminden bahsediyoruz. 20 Eylül bir milat dönüm noktası olsa da. Ve 27 Eylül'de de evet, öbür cumada da ayrıca bazı ülkeler, mesela Kanada'daki evet, genel grevde 27 Eylül'de yapılacak. Greta da orada olacak. Evet. Yeni Zelanda'da da bildiğim kadarıyla. Evet, o da öyle evet, galiba. Evet. Dolayısıyla yani bu hafta zaten başlı başına tek bir günden değil aslında günlerden oluşuyor. Ama onun ötesinde dediğim gibi tekrar tekrar vurguluyorum. Hiç kimse hiçbir şey için geç kalmış değil. Aa, bugün duymadık, daha önce işte haberimiz tam yoktu, bugün bir şey yapamadık. Tamam, yarın dönelim hayatlarımıza. Aa, burada da güzel bir şey oldu, oldu bitti. Değil. Yok böyle bir şey. Yok, bu sürekli olacağı besbelli. Çok önemli bir nokta bu senin söylediğin. Ben de bir kez daha altını çizeyim. Yani özellikle de yok oluş isyanı diye adlandırılan ve büyük etkileri yarattı. Bütün dünyada bilinç konusunda adeta bir yarılmaya yol açtı diyebiliriz. Yani Greta'dan sonra, Greta Thunberg'in arkasından. Onların da 7 Kasım'dan başlayarak 2 hafta sürecek şehirleri felç etme, yani hayatı durdurma ve sadece iklim aciliyetini gündemin en tepesinde tutabilmek, getirebilmek ve orada tutabilmek için yapacakları hareketler olacak. Onları da yakından takip edeceğiz tabii. Ya her şey kendimizi değiştirmekle başlıyor. Benim için işte bu dönemde Eylül ayında ne değişti? Tekrar geriye dönüp bakarsam yaptığım işlerde, konuşmalarda, yani gerek yakın çevremde olsun, gerek işte profesyonel olarak ne yapmaya çalışıyorsam onda olsun, iklim krizini konunun bir tarafına koymaya çalıştım. Yani ne, neredeyse mesela işte herhangi alakasız bir konuyla ilgili çalışıyor olsam dahi orada konuyu oraya bir getirmek veyahut da acaba yaptığım şeyin içine nasıl sokabilirim demek veya sohbetlerde bunu gündeme getirmek dahi benim için biraz ufuk açıcı da oldu. İnsanların ne düşündüğünü, nerede olduğunu, farklı kesimlerin, kişiliklerin. Bir kere bunu görme fırsatı buldum. Bir de bu alışkanlık meselesi. Yani kendimizde başlıyor iş. Kendimizdeki o devrimi ufak ufak yapabilirsek zaten o dışarıya da muhakkak yansıyacak. Tabii ki çok kuvvetli ve işte hareketli bir aktivist olarak hayatını buna adamak veya bununla ilgili gerçekten çok kalıcı ve dönüştürücü şeyler yapmak başka bir şey. Bu çok önemli. Bunu yapan herkesi çok takdir ediyorum. Ama siz onlardan biri değilseniz bile işte bu aslında Neubauer'in konuşmasında da coğrafya öğretmeni olan 1996 doğumlu genç iklim aktivisti Luisa Neubauer'in konuşmasını işte hasbelkader seslendirmiş oldum Türkçe'de. Ve orada ya hakikaten onun da söylediği gibi herkes bir iklim aktivisti olabilir. Herkes bunu yapabilir. Bu aslında bir büyük adanmışlık meselesinin falan ötesinde herkesin ufak tefek yapabileceği bir şey var. Yani o sadece kozmetik kısımlarından için bahsetmiyorum. İşte şunu yapmayayım işte veyahut da işte geri dönüşümde şunu biraz atayım dikkat edeyim falan ötesinde şeylerden bahsediyorum. Gerçekten de bir hayat sınavımız bu ve hayatımızı değiştirdiğimiz an kendi içimizdeki o değişimi gerçekleştirdiğimiz an zaten her şey de değişmeye başlıyor ufak ufak. Bu dışarıya yansımaya başlıyor. Bir kere gündem etmek, farkındalık bu işin en baş minik adımı. Yani benim Eylül ayı boyunca kendi içimde gerçekleştirmeye çalıştığım devrim işin bir minik kısmı. Daha en bebek adımı diyelim. Ama bunun ötesinde yavaş yavaş hepsinin gelebileceğini, insanların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş derken vaktimiz de azalıyor tabii ki her bakımdan, program bakımından da bugün. Ama onun ötesinde hayat bakımından da ve tedbir almak bakımından da. Onun için biraz telaşlı bir devrim yapmaya başlasak kendi içimizde iyi olur. Herkes için söylüyorum. Ben kendi açımdan işte dediğim gibi her yaptığım işte bir dokunuşu olsun artık bundan sonra iklim krizinin diye düşünmeye çalışıyorum, düşünüyorum, uygulamaya koyuyorum. Kulübümüze hoş geldin. Biraz geç oldu ama diyorsunuz. Ya, tabii, yok canım. Evet, yani bizim çevremizde de ya her konuyu da buna getirmekte üstüne yok diye aldığımız eleştirilerin haddi hesabı yoktu bir zamanlar. Evet. Her şey bununla mı bağlanacak diye tutturmuş. Obsesif kompulsif bir nitelik gösteriyormuşuz gibi ama galiba haklıyız. Ya her şey buna bağlanıyor işte. Dediğim o zaten. Yani burada felsefesini belki kurmaya çalıştım. Gerçekten her şey buna bağlanıyor. Çünkü kendi içimizdeki bir devrimden bahsediyoruz. İklim krizi derken sadece bizim dışımızda olan bir takım çevresel faktörlerin işte şey negatif durumların gerçekleşmesi vesaire değil bu. Bizim sebep olduğumuz bir şey insanlar olarak. Bizim hırslarımızın, bizim gemleyemediğimiz bir takım şeylerin veya değiştiremediğimiz şeylerin sebep olduğu bir durumdan bahsediyoruz. O zaman zaten aslında bütün bu sebep sonuç ilişkilerinde biz kendimizi değiştirebilirsek politika da değişecek. Yani bahsettiğimiz şey tamamen felaketlerin gerçekleşmemesi, dünyayı felaketin eşiğinden durdurmak değil, sadece o çok şikayet ettiğimiz politika değişecek bir şey bir kere her şeyden önce. Kendi özelimizi alalım, Türkiye, işte bütün bu rant düzeni, bunun değişmesi demek, o sistemlerin değişmesi demek. Biz bundan bahsediyoruz veyahut da işte kendi hayatımızda o sürekli alışveriş çılgınlığından tutun şuna bütün tatminsiz hallerimizin değişmesi demek. O kopukluğumuzun yerini dayanışmanın alması demek. O kutuplaşmanın afaki bir takım bütün sabah akşam konuşarak kendimizi tükettiğimiz konuların bitiyor, yenilerinin ve gerçek olanların, gerçek meselelerimizin gündeme gelmesi demek. İşte böyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet, George Monbiot da ilginç bir yazı kaleme almıştı. Evet. Dün çıktı Guardian'da, bilmiyorum gördün mü onu. Yani yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için servete bir sınır koymamız lazım, gelirlere diyor. Yani bu şekilde, yani sadece süper zenginlerin meselesi değil bu diyor. Yani artan bir şey, harcama gücü hepimizi çevreye tamir edilemeyecek kadar büyük zararlar vermeye yol açıyor. O yüzden de radikal bir plan yapmanın zamanı diyor. İnanılmaz şey. Mesela bir pilot şeyden, bir pilot okuyucusu, bir işçi Britanya'da özel bir havalimanından bir mektup yazmış kendisine, mail atmış herhalde. Yani 2019'da olmasına inanamadığım şeyler oluyor demiş. Her gün Global 7000 jetleri, Gulfstream 600, G650'ler ve hatta Boeing 737'ler havalimanından tek yolcuyla kalkıyor diyor. Kalkıyor, iniyor. Ve genellikle de Rusya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar diye yazmış. Yani bu özel Boeing 737'ler, 174 yolcu için imal edilmiş olanlar, havalimanında 25 bin litre yakıtla doluyormuş bir seferinde. Bu da bir şey kadar, küçük bir Afrika kasabasının yıllık şeyi kadar, yıllık harcaması kadar yani. Bunun devam etmesi mümkün olamaz diyor yani. Yani süper yatlarda işte saatte sadece manevra yapmak için 500 litre dizel yakanlar filan var. Hatta demiri bile resmen attığı demir bile altından olan Malezyalı bir zengine ait yatlardan bahsediyor. 3 milyar sterlin değerindeki yatlar. Ama yalnız mesele bu gelir, yani bütün mesele senin de biraz önce söylediğin aklıma geldi işte sizin. Yani tek tüketim biçimi iyi çevresel niyetlerle diyet yapmak, yani tasarruf edebilmek, bu şekilde yaşanmayacağının kendi içimizde bir devrim yapmamız. Yani daha az et yemek, daha çok organik sebze yemek tabii, ama yani yalnız onlarla da kalmıyor. Her türlü yaşama biçiminde büyük bir farklılık yaratmamız gerekiyor. Tabii bu tip kişilerin ideal olmaktan çıkması lazım bir kere. O bahsettiğiniz tarzdaki zenginlerin vesaire, onların utanılacak kişilikler haline geliyor olması lazım ki bir takım şeyler değişebilsin. Çünkü bütün dünya genelinde bu tarz işte o krema tabakasının ayrıcalıklı yaşayabilmesi için ve daha biraz alt sınıflarda onlara özenle, yani daha fazlasına sahip olmak için. Ne oluyor? İşte bir kişi tek uçakla dünyanın bir tarafından öbür tarafına seyahat ediyorsa, diğerleri de işte daha fazla bir anlamda lüks yaşamak, daha fazla işte altın demirli belki yatı olmayabilir ama onu ideal olarak bir anlamda veyahut da özenilecek bir şey olarak kabul edip, işte kendisi de daha fazla belki altın demiri olmayabilir veya altından olmayabilir ama teneke altın görünümlü kafesler kendilerini yaratmakla meşguller, para üzerinden. Sonra da insanlar burada mutsuz oluyor yarattıkları kafeslerde, o altın varaklı da olsalar. Evet, felsefe olarak da ilginç bir şeyden bahsediyor. Ingrid Robbins diye bir Belçikalı filozoftan söz ediyor. Limitarianizm diye, yani sınırlamacılık felsefesinden bahsediyor ve bu doğru bir şey diyor. Yani bir insanın elde edebileceği gelirin de ve servetin de bir sınırlaması olması lazım. Aksi takdirde bu anlayışla sınırı olmayan bir gidiş çevreyi mahvediyor. Yani bütün doğal dünyayı diyor. Dolayısıyla da özel lüks peşinde koşmak mümkün değil. Sadece özel yeterlilik ve kamusal lükse gidilmesi gerekir diye yeni tip bir felsefi yaklaşım. Yani her yeryüzündeki hayat moderasyon üzerine. Kamusal lüks çok önemli bir kavram tabii. Kendi şehir mekanlarımızın, ortak yaşadığımız alanların ve aslında hayat, sosyal paylaşım alanlarımızın çok daha lüks hale geliyor olması, çok daha görkemli hale geliyor olması, tek bir kişinin saraylara sahip olması veyahut da köşklere sahip olmasından bence çok daha önemli. İşte bunu gerçekleştirebilirsek kendi içimizde devrim diye işte bunlardan bahsediyorum. Yoksa işte bu rant paylaşımı kavgası hayatımızın her tarafını etkiliyor. Bizim siyaset olarak konuştuğumuzda aslında bu. Normal bir haftada mesela bu hafta belki şeyi konuşacaktık. Yok efendim işte pelikanlar, işte şeyler, benim geçtiğimiz gün... kuş olarak değil pelikanlar. Evet, hashtag, evet, o pelikan değil, başka politik pelikanlar. İşte hashtag olarak Abdülhamit'i yedirtmeyiz çıkmıştı. Ondan sonra ben de onu dizi zannettim ve ikinci Abdülhamit zannettim. Meğerse Adalet Bakanımızmış söz konusu olan. Bunu önce fark edemedim. Ben kale almadım o hashtag'i. Çünkü dedim herhalde ikinci Abdülhamit'ten bahsediyorlar. Gene dizi çıktı, bir şey oldu. Değilmiş. Ama bütün bunlar, bakın, bu bizim siyaset diye konuştuğumuz dahi sadece rant paylaşımı kavgasından kaynaklanıyor. Evet. Benim dediğim olacak, işte benim dediğim bakan olacak, benim dediğim olacak ki ben de bundan şöyle şöyle yararlanacağım falan gibi şeylerden bahsediyoruz. İşte bu kişisel hırslar, insanlar madem kendi hırslarını gemleyemiyorlar, o zaman ideallerin dönüşüyle topluma biz bunu ancak yapabiliriz. Ya toplum genelinde çok büyük, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük bir nihilizm var. Yani yani her şey kötü. Politika battı. Orada bir Trump çıkıyor. Burada işte bilmem kim çıkıyor vesaire. Zaten inanılacak, güvenilecek insan yok. Gibi böyle, yani her şey değiştirilemez, kurtarılamaz, batmış bitmiş zaten gibi bir hava var. Evet, birçok şey batmış ve bitmiş ama bu aslında eski düzenin çatırdaması, sistemlerin çökmesi demek. Ve demek ki biz yeni bir şey kurabiliriz, yeni şeyler yapabiliriz. Bize de bu alan çıkıyor demek. Gözümüzün önünde çocuklar canım. Ya bu beni en etkileyen, evet, bu Eylül ayında son kapatırken onu söyleyeyim, şeylerden bir tanesi. Onu söyleyen birkaç farklı kaynakta gördüm. Ya çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar. Ve bu konularla meşgul olmak, dünyayı kurtarma çabası içine girmek zorunda kalıyorlar diye, yani biz buna sebep olduk gibi. Bu bana çok ağır geldi. Evet, hakikaten başta öyle. Greta da öyle söylüyor. Evet. Ben okumak istiyorum zaten. Okula gitmek istiyorum. Evet, diyor. Yani bunun bir eğitim almak istiyorum diyor. Çok önemli. Evet. Yani. Yolda gelirken hep onu düşündüm, biliyor musunuz? O Greta'nın o sözleri ve aslında belki birçok insanın şimdi ne güzel işte orada konuşuyor, bunu yapıyor, dünyaca ünlü oldu falan gibi düşünüyordu. Hiç öyle bir şey değil. Bir çocuktan bahsediyoruz. Ve mesela şu an okulda olmaması onun, bütün bunlarla uğraşıyor olması, kim bilir kendini nasıl yıpratıyor, özellikle de bir Asperger olarak. Çünkü Asperger'ler zaten ortamlarını severler. Yani oradan bir oradan çıkayım, bir buradan çıkayım. Onlar üstünde çok büyük anksiyete, çok büyük huzursuzluk yaratan bir şey. Alıştıkları, bildikleri yerde olma duygusu onlar için çok önemli bir şey. Kendileri bazen fark etmeseler de, bunu çok yakından biliyorum. Şimdi bunu yaşayamıyor bir kere Greta Thunberg her şeyden önce. Onun ötesinde yüzlerce, binlerce çocuktan, yüz binlerce çocuktan bahsediyoruz. Eminim dünya genelinde milyonlarcası da farklı konularda, iklim krizi olmayabilir, başka şeyleri dert ediyorlar. Gelecek korkusu yaşıyorlar, gelecek endişesi yaşıyorlar ve mutsuzlar. Biz bunu nasıl yaptık ve nasıl kurtarırız diye ben... Artık. İşte bütün ana babalar, bütün öğretmenler ve bütün medya mensubini onların, o çocukların arkasında olmalı. Onları yalnız bırakmamak zorundayız. Evet. Bütün mesele de bu. Bugünden itibaren. Geç kaldığımız falan diye bir şey yok. Bu 20 Eylül'den itibaren her gün. Geri kalan hayatımızın ilk günü ve mücadelemizin. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Thank you. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, bugün sporda konuşacağız tabii ama bir de öncelikle hatırlatalım, bütün dünyada genel grev var. Avustralya'dan ve doğudan gelen ilk haberlerle epey umut verici bazı görüntülere ve haberlere rastladık. Bakalım ne olacak? İklim acil. Yani öğrenciler, gençler ve çocuklar herhalde öncülük yapıyor. Şu anda zaten kesinlikle. Dünyada bunun öncülüğünü 15 yaşında bir kanunen çocuk ama zihnen bilinç ve cesaret açısından hepimizden yetişkin birinin yapıyor olması zaten önemli bir gösterge herhalde. Evet, ne yazık ki oy kullanma hakları yok. Evet, belki onun da değişmesi için bir şey olabilir işte. Yani, bilmiyorum, 18'den önce oy kullandıran ülke var mı dünyada? Bir iki yerde var galiba ama 16 var ama yani bu mesele biraz gündeme gelecektir herhalde. Türkiye'de de geniş çaplı en az 15 program var. Onları da takip etmeye çalışıyoruz. Britanya'dan da durumları alacağız tabii. Senin de bilgin, ilgin olursa bize haber vermeyi ihmal etme lütfen. Evet, ben aslında bakıyordum birkaç gündür buradaki Premier League futbol herhangi bir şey var mı? Bir tek şeyi gördüm. Hani Premier League'deki maçlar başlama düdükleri geç çalınacak diye bir şey gördüm ama teyit edemedim maalesef. Hani bir maça özel mi yoksa bütün maçlarda yapılacak bir eylem mi? Ama aslında spor dünyasından daha fazla katkı ve eylem olması lazım. Çünkü tüm spor dünyasından değil ama özellikle belli sporcular gerçekten bu konuya öncülük yapabilirler. Yani dünyadaki işte en önemli herhalde birkaç sorundan biri, belki birincisi. Şimdi sporda da böyle elimizde dünyada bir süper atletler dönemi, süper sporcular dönemindeyiz. Yani işte şöhret, servet ve etki olarak çok geçmiş dönemlerden farklı konumda bir takım sporcular var. Yani sadece futbolda değil. İşte teniste, Amerikan sporlarında, işte motor sporlarında. Yani bu milyonlarca değil, yani onlarca milyon, on milyonlarca takipçisi var bu sporcuların. İşte sosyal medyada müthiş bir etkileri var. Yani gittikleri yerde peşlerinden binlerce kişiyi sürüklüyorlar. Böyle bir etkiyi görebiliyoruz. Belki 50'li, 60'lı, 70'li yıllardaki müzikle kıyaslanabilir. Öyle bir konuma geldi. Bu konuda değildi spor. Yani belki futbol biraz ama diğer sporlar değildi. Çok daha büyük bir etkisi var şu anda ve bu konuda öncülük edecek, söz sahibi olacak birkaç sporcu çok etki edebilir doğrusu. İşte Ronaldo, Messi, Federer, Nadal, Serena Williams, Djokovic. Hani böyle isimlerin bu kampanya katılması çok etki ederdi ama duydum gördüm yok tabii. Her spor yıl içinde akan bir etkinlik olduğu için herkes şeyiyle meşgul. İşiyle meşgul yani. Evet. Zamanım olarak. Halbuki bu küresel iklim değişikliğine de ciddi bir katkısı olduğunu söylememiz lazım sporun. Yani 1980 öncesinden çok farklı. Hatta 20 yıl önceye göre çok farklıdır. Müthiş uluslararasılaştı ve bu son derece çok, son derece yüksek sayıda insan hareketi demek. Ve elbette uçakla seyahat mesela örnek olarak vermemiz lazım. Yani herhalde 20 yıl önceyle bile kıyasladığımızda çok daha fazla uluslararası etkinlik var. Seyahatlerin büyük bir kısmı da uçakla yapılıyor. Sadece sporcular ve işte antrenörler ya da yardımcı ekip değil, aynı zamanda müthiş bir spor turizmi söz konusu. Yani burada bir seyahat silsilesi var. Yani bir örnek verelim. Mayıs ayında Haziran'ın başı Şampiyonlar Ligi finali Madrid'de oynandı. İngiliz takımı oynandı. İşte tahminlere göre 100 bin İngiliz Madrid'e gitti. Herhalde evet. Büyük bir kısmı da İngiltere'den giden İngiliz. Avrupa'dan giden de vardır mutlaka ama bu İngiltere ile İspanya arasında aralıksız uçak seferi demek yani, maç öncesi ve sonrası o demek ki işte 48 ya da 72 saatte sürekli İngiltere ile Madrid arasında ya da İspanya arasında inip kalkan uçaklar demek. Küresel iklim değişikliği için bunun çok olumlu bir hareket olduğunu söylemek herhalde mümkün değil. Yani bu sadece bir örnek verdim Şampiyonlar Ligi finali diye. Yani Amerika'da herhalde büyük etkinlikler için söylemek lazım. İşte Olimpiyat Dünya Kupası olduğu zaman yine benzer şekilde milyonlarca kişi yer değiştiriyor bu etkinlikler için. Çok daha yüksek bir şey var, insan hareketi var. Bu sebeple belki burada hani öncülük etmesi gereken bazı isimler olabilir. Ben de bu işte hep süper sporculara yükledim görevi. Yani kulüp ya da kurumlar da belki çıkabilir. Ama şeylerin etkisi çok fazla. Sporcuların etkisi çok yüksek. Takipçileri çok fazla. Bu sebeple onu vurgulamıştım açıkçası. Evet. Önemli. Yani Amnesty International'ın da Uluslararası Af Örgütü'nün de Greta Thunberg'e işte vicdan elçisi en büyük ödülünü vermesi benim de aklıma şeyi getirdi. Bir önceki galiba bunu verdiği Colin Kaepernick'ti. Amerikan futbolcusu, ırkçılığa karşı ve savaşlara karşı mücadele eden. Yani mesela Colin Kaepernick gibi bazı insanlar bu iklim yıkımına karşı da önemli sporcular karşı çıkarlar mı? Onu da takip etmek iyi olabilir. Evet, tabii Kaepernick'in inisiyatifi ele aldığı konu işte Amerika'daki bu siyahlara yapılan hala işte ırk ayrımı bittikten, en azından kağıt üzerinde bittikten 50 yıl, 50 küsur belki de 60 yıl sonra yapılan muamele üzerine. Tabii onun odaklandığı konu başkaydı. O sebeple ama hani Kaepernick o konuda bir öncülük yapar ama başka bir sporcu çıkıp evet tabii. Başka bir konuda yapabilir yani elbette ki. Evet. Peki bugün de birazcık şimdi biz de sporun spor olan kısmına dönersek futbolla mı maçlarla mı ilgili konuşalım birazcık. Yani futbolda durum dün akşam da gözüktüğü üzere hatta bu hafta diyelim pek parlak değil. Yani evet. Türkiye'de bu iş böyle karşılıklı atışma, polemik, hatta nedir küfürleşmeye varacak saçmalıklar üzerinden dönüyor ama işte uluslararası sahneye çıkınca işin asıl yüzü ortaya çıkıyor. Yani bu hafta 4 Türk takımı Avrupa Kupası maçı oynadı. 4 maç, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, atılan gol 2, yenilen gol 9. Evet, tam bir facia tablosu aslında. Evet, yani 4'ü deplasman maçıydı tabii. Hani hiçbiri iç sahada oynamadı, bunu söylemek lazım. Ama yani hiç parlak değil netice. Evet. Beşiktaş ve Başakşehir 4'er gol yediler dün. Hadi Başakşehir Roma ile oynuyor. Yine üst düzey bir İtalyan takımı diyebiliriz. Beşiktaş yani 4-0 yenildi Başakşehir. 4-0 evet. Beşiktaş Slovan Bratislava ile oynadı. Yani muhtemelen işte harcama, kadro değeri neyi kıyaslarsanız kıyaslayın. Beşiktaş'ın çok altında bir takım olması lazım ama 4-2 yenildiler. Evet, son dakikalarda en iki golü 4-2. Trabzon'da Hetafe yenildi. Madrid'de 1-0. İşte Galatasaray zor bela bir beraberlik çıkardı Brugge deplasmanından Belçika'dan. Ama işte birinci hafta için Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi bilanço pek parlak değil. Yani açık arada çok konuştuk bunu. Bu özellikle futbolda çok rastladığımız bariz bir durum. Yani yıllardır var ama herhalde 1-2 yıldır daha arttı ve sosyal medyada kullanarak böyle hani laf geçirme, atışma, bunun üzerine kurulu bir futbol ortamı var. Böylece bu futbolun asıl problemlerinin gözden gelinmesine sebep oluyor maalesef. Ve gerileyen bir Türk futbolu var. Hem performans hem gelir açısından. Yani herhalde bir 10 yıl önce Avrupa'nın büyük takımlarıyla fark daha azdı ama giderek açılan bir fark var. Hem sportif anlamda hem ekonomik anlamda. Yani arada böyle çıkış yapan Türk takımları oluyor işte Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final. 6-7 yıl sonra bir tane bir Türk takımı daha çeyrek final. İşte Beşiktaş 2 sezon önce gruptan çıkmıştı ama genel bilanço pozitif olmuyor. Çünkü Türk futbolunun problemleri nedir? İşte birincisi bir oyuncu yetiştirme problemi var. Takımlar buna odaklanmıyorlar. Gençlere fırsat vermiyorlar. Süper Lig takımları. Şimdi ekonomik sıkıntı baş verince bir takım genç oyuncular şansını denemek için Avrupa'ya gitmeye karar verdiler. Sayı çok fazla değil hala ama iyi örnekler var. Belki orada daha iyi fırsat bulacaklar. Yani biraz daha az para kazanıp bir süre için geleceklerini daha iyi hale getirme peşindeler. Doğru karar olabilir. İkinci sorun bir seyirci sorunu var Türk futbolunun. Yani Türkiye Avrupa düşünüldüğünde işte Rusya'dan sonra Almanya ile beraber en kalabalık ikinci ülke. Kalabalık her zaman nitelik olmayabiliyor ama işte bir sürü 8-10 milyonluk ülke de var Avrupa'da. Seyirci ortalaması Süper Lig'de işte yıllardır 10-14 bin maç başına ortalama 10-14 bin kişi arasında gidip geliyor. Ya bu düşük bir sayı maalesef. Yani seyirciler sayının farkındalar. Türkiye'deki futbol kalitesinin çok iyi olmadığının farkındalar. Yani bu kavgalardan, atışmalardan rahatsızlar. Küçük bir kitle dışında. Yani bundan beslenen bir kitle var elbette sosyal medya üzerinden ama televizyondaki izleyici sayısı artmıyor. Bunu yayıncıdan anlayabiliriz. Abone sayısını arttıramadığı için işte ödediği kulüplere ödediği yayın hakkı bedelini düşürüyor. Burada İskon ciddi bir indirim yapıldı burada. Yayıncı devam edebilsin diye. Ama hani Türkiye'de hedef herhalde maç. Yani Türkiye gibi nüfusu olan işte futbolun bir numaralı spor olduğu, iyi kötü bu spora merak duyulan bir ülkede mesela seyirci ortalamasının bence 20 binden aşağı olmaması lazım. Hiç olmuş mudur 20 bin? Yani 1970'lere dair falan pek rakam yok. Ama hani işte bir 30 yıl önceden rakamlar var. O zaman 14-15 bin yine. Ama nüfus o zaman 50 milyonlardaydı. Şimdi 80 milyonlardayız. Birçok şehir daha kalabalık elbette. Daha büyük statlar yapıldı zaman içinde ama seyirci ortalaması yukarı çıkmıyor. Demek ki burada bir ayar sorunu var. Ve yani tabii Türkiye özgü bir durum. Hiç orta uzun vadeli bir planlama, bu konuda bir çalışma yapılmıyor maalesef. Ne seyirci, ne futbol kalitesi, ne gençleri yetiştirme evet, anlamında. Asıl tabii ana sorun o gibi gözüküyor zaten. Bu altyapı çalışmalarına ilgi duyulmaması, daha doğrusu hiç kayda alınmaması gibi bir durum var yani. Evet, yani işte fırsat verilmiyor maalesef gençlere. Yani burada hep geçen haftalarda konuştuk. Kadın voleybolu iyi bir örnek. Kadınlar için Türkiye'de bir numaralı spor. Ve orada iyi bir hani hem sporcu yetiştiren kulüpler hem milli takımı birinci sıraya kuran bir federasyon hem de ligde de iyi bir Türkler yabancılar arasında iyi bir ayar var. Bu sayede işte kadınlar giderek artan bir başarı grafiği gösteriyorlar açıkçası. İşte 15 yıldır da hatta daha fazla hem kulüpler hem milli takım seviyesinde başarılı bir kadın voleybolu var. Ama erkek futbolu için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Yani kulüpler seviyesinde işte belli bir seviye. Biz Avrupa'da Türkiye kaçıncılığı koruyor? İşte 10, 11 o seviye ama belki daha aşağı gidecek. Bu sezonki bilançoyla beraber. Halbuki işte ekonomik olarak da nüfus olarak da ilgi olarak da yani Türkiye'nin Avrupa'da 6.'lığa 6-7 oraları oynaması lazım. Yani şeyi ayırıyorum elbette. Bir Premier Lig, tamam La Liga, Serie A, Bundesliga. Evet. Ligue 1. Onlar hem zengin hem büyük ülkeler. Tamam. Türkiye'nin önünde kaynaklara sahipler. Tamam ama arkasında bir ülke olabilir Türkiye. Kulüpler düzeyinde. Milli takım olarak da yani ilk onda olması lazım Türkiye'nin. Her büyük şampiyonasına katılması lazım. Evet, dünya üçüncülüğü sıra dışı bir sonuçtu. Tamam, her şeyde, her büyük şampiyonada, her dünya kupasında, Avrupa şampiyonasında üçüncülük olmaz. O biraz bir sürü ülkenin de erişemediği bir seviye zaten. İşte İngilizler de çabalıyorlar. Bir yarı final oynadık diye bayram yapıyorlar yıllar sonra. Ama yani her büyük şampiyonaya katılmak hedefi olmalı Türkiye'nin. Halbuki işte bakıyoruz, 2002'den sonra katılabildiği iki şampiyona var. 2008 Avrupa Şampiyonası, 2016 Avrupa Şampiyonası. Bir daha Dünya Kupası'na hiç katılamamış erkek milli takımın. Yani belli ki ciddi bir sorun var ama işte buna eğilen şey de yok maalesef. Kulüpler arasındaki atışmayı da görüyorsun işte bu hafta. Evet. O ona laf çakıyor, öbürü ona şey yapıyor. Nedir yani, kavga? Hiç ilgilenemedik onunla maalesef biz de iklim. Bir de şey biliyorsunuz yani Fenerbahçe'nin şu andaki Fenerbahçe kulübünün lideri başkanı Ali Koç. İşte bir buçuk sene oldu göreve geleli. Pek başarılı olamadı ve biraz strateji değiştirmiş gözüküyorlar orada. Yani hani modern planlı bir sistem yerine işte hani bu atışma, Türkiye'deki atışma, sosyal medyadan beslenme ekolü benimsenmiş gözüküyor ama Galatasaray'ın ona karşı koyacak bir yönetici lider olmadığı için liderlik Fatih Terim'de. Yani Galatasaray'a yeniden göreve geldiğinden beri İmperatore. Evet, bütün vazifeleri üzerine toplamış durumda. Yani sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gölge kulüp başkanı, basın sözcüsü falan bütün o görevleri de üstleniyor. Ve yanıtı o veriyor. Yani çok ilginç bir durum. Yani bir teknik direktör bu konuda konuşur mu aslında? Yani çok da gerek kaldığında belki bir iki kez, değil mi? Bir hani futbolun siyaseti üzerine görüş belirtir. Çünkü o gerek kalmaması lazım. O görevi kulüpte başkalarının yapıyor olması lazım zaten. Ki sahadaki işlere, işte takımın yapılandırmasına odaklansın ama öyle değil. Yani Fatih Terim tabii neredeyse her maçtan sonra futbolun siyasetine dair işte görüş belirtiyor, birine çıkışıyor falan. Böyle bir durum mevcut. Ya bunun şeye faydası var mı? Yani sosyal medyadaki azgın kitle memnun oluyor tabii. Of ne güzel laf geçirdik bilmem ne. Yani bu unutuyoruz ki orada azgınlık eden kitle işte belki ben söylüyorum yani 50'şer bin her kulüp için belki kişiden ibaret. Ama yani milyonlarca taraftarı olduğunu söylüyoruz bu kulüplerin ya da sempatizanı diyelim. Bunu tamamen temsil etmiyorlar bence. Ama işte Fenerbahçe'de Ali Koç çok iddialı bir söylemle göreve geldi. Hani şu ana kadar yaptıkları önceki başkan Aziz Yıldırım'ın hiç beğenilmeyen metotlarından farklı değil. Maalesef bilanço da kötü. Yani futbol için özellikle hiç başarılı olamadı Fenerbahçe. Bunu söylemek lazım ve geleceğe dair hani pek bir umut da vermiyor. Hani işte yani gençlere değer verme, uzun vadede bir başarılı uluslararası takım yaratma, bu konularda bir umut veriyormuş, ona kadar değil. Böyle yani erkek futbolu için böyle umutsuz bir durum var açıkçası. Biraz kadın voleybolundan. Evet. Ders yardım aslında. Ya, evet, ben de onu söyleyecektim. Yani kadın voleybolu son derece genel şey olarak da iyi. Yani üslup hiç böyle kavga gürültüsü olmayan, nezih diyebileceğim, hatta olması gerektiği gibi diyebileceğim bir üslupla da gidiyor voleybol meselesi. Değil mi öyle? O tabii şundan da kaynaklanıyor. Yani milli takım ya da böyle çok Avrupa Kupası maçları dışında ilgi azalıyor tabii. Voleybolun sürekli medyatik olduğunu söylemek mümkün değil kadın voleybolunun. Hani sadece lig maçlarının olduğu dönemde voleybola meraklı dar bir kitlenin ilgisi var. Bu sebeple yani sosyal medyada böyle kavga dövüş olması özellikle pek mümkün değil. Ama elbette içindeki sporcular, antrenörler, yöneticiler farklı. Yani voleybolcu kadınların konuştukları anda ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani futbolcularla kıyasladığımızda gerçekten farklılar. Yani pozitifler, konuştukları zaman kendini iyi ifade ediyorlar. Onu kesinlikle söylememiz mümkün. Evet, peki bunun dışında bugün ne söyleyebileceğimiz bir şey var mı, eklemek istediğin? Sonu nerede bırakmıştık? Dünya şampiyonasını konuşmuş muyduk, basketi nerede bitirdik diye. En son onu bitirdik. Orada evet, bir ben Fransa-İspanya finali olur demiştim. Evet. Orada İspanya-Arjantin finali oldu. Arjantin gerçekten şeyin peri masalını yazdı. Basketbol Dünya Kupası'nın erkeklerde. Ama finalde çok direnemediler İspanya'ya. Orada biraz şey düştü. Performans düştü açıkçası ve İspanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Yani ABD, Sırbistan deniyordu. Belki işte üçüncü favori konumundaydı İspanya. Diğer iki rakibi finalden öncelenince bu açıkçası İspanya yaradı. Bir kez daha Avrupa şampiyonu İspanya ve işte son 20 yılda müthiş bir ivme yakalamış durumda. Yani 99'dan bu yana İspanya basketbolunun işte bilançosuna bakıldığında iki dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu var. Ama bir sürü daha madalya, yani olimpiyat ikincilikleri, Avrupa ikincilikleri, üçüncülükleri, dünya kupalarında iki şampiyonluk hariç galiba madalya yok ama bir sürü daha madalya görüyoruz. Yani her büyük turnuvaya katılıp büyük bölümünden de herhalde 4'te 3'ünü ya da 3'te 2'sinden de madalya çıkarmışlar. Gerçekten örnek bir model. Yani elbette kulüp milli takım dengesini iyi kurarak, yani bir kulüplerde de çok başarılılar. İspanya Basketbol Ligi'nde gerçekten çok dolu tribünler önünde oynandığını da hatırlatmamız lazım. Yani 5-6 bin seyirci ortalaması var galiba. Avrupa'da birinci olması lazım. Türkiye maalesef hani çok iyi bir basketbol ligi, erkeklerde basketbol ligi olduğu iddiasında ama lig maçlarının büyük bir kısmı boş tribünler önünde oynanıyor. Boş seyircisiz gibi. Evet, evet. Ve işte bu hafta haber alındı. 16 takım oynanması gereken erkekler ligi yine bir takım eksik oynanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü genel kurulu sonrası erkekler liginden çekildi. Yerine bir takım alınanı bilmiyorum ama ikinci sezon üst üste takım ligi eksik oynatan bir federasyon var. Yani bunun böyle olacağı çok aylar öncesinden belliydi muhtemelen. Bir önlem almadılar. Yani işte futbol iki kadar olmasa da benzer bir problem orada da var basketbolda. Evet. Peki bu sefer burada bitirelim o zaman. Bitirelim. Öyle yapalım. Küresel iklim greviyle alakalı yayınlarınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Umarım senden iyi. De spor dünyasıyla özellikle bağlantılı olanlar varsa biz de bekliyoruz. Elbette. Görüşmek üzere. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la spor. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. 10.05 saat ve bir yarım saat daha takribi olarak burada dünyanın dört tarafından da milyonlarca çocuğun iklim için sokakta olduğu genel grev meselesi var. Öncelikle ilk başlayan doğu yönlerinde dünyanın 6 kıtada birden olacak. Antarktika'da dahil buna ve Avustralya'dan çok ilginç haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. 300 bin kişinin katıldığından bahsediyormuş organizatörler. Bu muazzam bir rekor tabii aslında yani. Evet, birçok şehirde Melbourne'de 100 bin kişi, Sydney'de 80 bin kişi, Brisbane'de 30 bin kişi, Brisbane'de 30 bin kişi, Hobart'ta 20 bin kişi, Canberra'da da 15 bin kişi olarak sayılıyor. Saymayı unutmayın bu arada greve katılacak olan arkadaşlar. Kaç kişi olduğunuzu yapın çünkü bu bir dünya rekoru olacak aynı zamanda. Evet, bence de buna gidiyor. Yani beklentilerimize, özellikle şahsi olarak kendi adıma konuşayım, şahsi beklentilerime uygun, hatta onları bile aşan bir durumda geliyor. Avustralya dünyanın en kötü, yani kuraklık açısından da en berbat siyasi yönetime sahip ülkelerinden bir tanesi. Hatta iklim zirvesine bile Amerika'da olduğu halde başbakanı katılmıyor, Scott Morrison, ve meclise de çıkıp bakın beyler bu gördüğünüz mucizedir diye elinde kömürü göstermiş. bir tuhaf adam. Fakat Avustralya'nın bütün bilim insanları greve katılma kararı aldılar. Onlarca, hatta sayamadım ama belki de yüzlerce de diyebiliriz, akademisyen, profesör, doçent vesaire de katıldı. Dolayısıyla muazzam bir dalgalanma ve rekor olduğu söylenebiliyor. Ve bu herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde de 800 yerde olacak. Milyonlar ve milyonlar olacak 50 eyalette. Onu da göreceğiz. Türkiye'de de 15 yerde devam ediyor. Medyaya bakacak olursak, evet, birazcık şimdi neler var? Şimdi bazı gazetelerde sıfır var ama bazılarında da iyi verilmiş olduğunu görüyorum. Birinci sayfadan vermemiş olmakla beraber, daha doğrusu evet, Cumhuriyet Gazetesi sür manşetten vermiş. Çocuklar iklim krizine karşı bugün alanlarda, gelecek isyanda diye Hazal Ocak çevre sayfasında veriyor ve gelecek isyanda başlığı altında özellikle de 11 yaşındaki, yani şimdi 12, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu öncelikli taleplerinin Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmesi olduğunu belirtiyor. Bugün herkesi yanımızda görmek istiyoruz diyor. Hazal Ocak bir mülakat yapmış. Güzel fotoğraflarla ve Sarrafoğlu küresel iklim krizinin Türkiye'yi de çok etkilediğini belirtip Türkiye, Amerika ve Çin gibi iklim krizine çok fazla sebep olmasa da en çok etkilenen ülkelerin arasında diye, evet, konuşmuş. Ve yani 20-27 Eylül arasında dünyanın dört bir yanında iklim grevlerine sıfır gelecek adı altında bir araya gelen Türkiye'deki ekoloji ve çevre kuruluşları da destek veriyor diyorlar. 15 noktada yapılacak eylemlerin bazılarını da söylüyorlar. Ben de savaşlar yüzünden evimi terk etmek istemiyorum. Bilim insanları iklim krizleri yüzünden daha çok savaşlar olacağını da söylüyor diye de konuşmuş. Doğru. Ayrıca da altta bir ilginç haber daha var Cumhuriyet'te. Dünyayı kömüre yönlendiren firmalar açıklanmış. Bayağı Avrupa İklim Ağı'nın Can Europe. Onu da daha sonra konuşuruz. Uzmanların uyarılarına rağmen 60 ülke yeni kömür santrali planlamaya devam ediyor. Neydin sen? Artvin'de de bir etkinlik olacak. Artvin Arhavi'de Ege iklim krizine karşı sesini duyurmak için bir çağrı yapmış. 20 Eylül'de, yani bugün 16.30'da ilçe meydanında arkadaşlarını, büyükleri, yetişkinleri, herkesi bekliyormuş. Artvin'de. Artvin'de. Artvin Arhavi'de. Evet. Artvin Cerattepe'den de çok yakından takip ettiğimiz öncü illerinden biri. Çevre ve duyarlılık, doğa konusunda son derece önemli yerlerden biri. Evet. Artvinlere de buradan bir günaydın diyelim. İyi bir haberdi bu. Bir Gün Gazetesi'nde de yer alıyor. Ülkemize sahip çıkalım. Yanlış bir haber söyledim. Çevre, tüm dünya bugün iklim için grevde diye ikinci sayfasından vermişler. Greta'nın öncülüğünde başlayan iklim grevi hareketine bir destek de Şişli Belediyesi'nden geldi diyor. Bugün Şişli'de de 16'da belediyenin önünde bir saatlik grev yapılacağı haberi var. Bu da yeni bir şey. Evet. Geleceğimizi var etmeye çalışıyoruz başlığıyla verilmiş ikinci sayfada, Yeşil Bir Gün sayfasında. Ayrıca Türk Toraks Derneği'nde de bir açıklama var. Türkiye iklim krizinde diye, çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras yaşanılabilir bir dünya diyerek dernek başkanı Profesör Hasan Bayram ve çevre sorunları akciğer sağlığı çalışma grubu başkanı Profesör Doktor Nilüfer Aykaç imzasıyla yayınlanan açıklamada ortalama sıcaklığın son bir yıl içinde 1,2 derece arttığını ifade edildi ülkedeki. Yok olmamak için gerekli sorumluluklarını hatırlatmak için Türk Toraks Derneği olarak üyelerimizi bugün Türkiye ve dünyada gerçekleştirilecek iklim eylemlerine katılmaya davet ediyoruz diye greve çağrı da var. Türkiye Eczacılar Birliği'nden yapılmış olan bir çağrı var. Sağlık bilimlerinin öncüsü Hipokrat, hastalıkları iyileştiren doğadır demişti. Doğaya verilen her zarar sağlığa verilmiş olacaktır. Türk Eczacılar Birliği olarak halk sağlığını doğrudan etkileyen ve geri dönüşü olmayan zararlara sebep olan iklim değişikliğini durdurmak için biz de küresel iklim grevini destekliyoruz demişler. ÖDP'den de bir açıklama var. Özgürlük ve Dayanışma Partisi de iklim grevlerine destek vererek eylemlere katılım çağrısı yapmış. Ekoloji Çalışma Grubu partinin gelecek için tek şans fosil yakıtlardan vazgeçmek diye ve destek veriyorlar. Tüm üyelerimizi iklim aktivisti çocukların seslerine kulak vermeye, eylemlere katılmaya çağırıyoruz ifadesiyle sonuçlanmış. Ayrıca da Fridays for Future Ankara ekibinden Ekin Toygur ve Bilge Yerli ile de Bir Gün Gazetesi mülakat yapmış ve geleceğimizi var etmeye çalışıyoruz. İnsanların artık bizi dinlemesini istiyoruz. Amacımıza ulaşacağız diyorlar. Bugünkü gazeteleri saklayıp ondan sonra da internet sitesinde de yer vermeye çalışacağız. Evet. Şaşırtıcı bir şey, benim açımdan şaşırtılı bir şey, Milliyet Gazetesi'nden birinci sayfadan bayağı yoğun bir şekilde girmeleri oldu. Özel haber yapmış Gökhan Kam ve iklim grevine çıkan çocukların tek dileği var, yaşamak ve yaşlanmak başlığıyla veriliyor. Bugün iklim grevine çıkacak çocuklar, dünyayı çocuklar yönetseydi ne çevre sorunu olurdu ne de savaşlar diyor diye bir alt başlığı var. Ayrıca da hem Türkiye'den bir iklimcilerin fotoğrafları var hem de bilime kulak verin diyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg. Deniz Çabukus ve arkadaşları buradakiler. Evet. Hı hı. Onlarla da var. Evet. Yani Yağmur Ocak, Deniz Çabukus, Rüya Aygüneş, Atlas Sarrafoğlu hepsini de vermişler. Milliyet Gazetesi'nde iyi bir kapsama yapmış olduklarını söyleyeyim. Eline sağlık Gökhan Kamı'nda, evet. Yan tarafında da küresel iklim grevi başlıyor diye Greta'nın güzel bir oturma grevi halindeki fotoğrafının altında da etraflıca verilmiş. Milliyet Gazetesi'ni de kutlamak lazım. Evet. Bu girişiminden dolayı hayatın içinden sayfasında, dördüncü sayfada vermiş. Buna mukabil Refik'imiz başka şeylerde Hürriyet'te yok. Şimdi yok olanlara da bakacağız ama önce bir de bitirelim. Evrensel Gazetesi'nde de herkes iklim için sokağa başlıyor. Hem karikatürüyle de beraber Bu Dünya Bizim başlığı altında da Yücel Özdemir'in haberi var. Haber makalesi de var. Bu da aslında etkileyici bir Evrensel Gazetesi'nin de bu meseleyi kapsadığını söyleyebiliriz. Onun dışında mesela Sözcü'de yok. Birinci sayfasından bakıyorum sadece. Sıfır görmüş. Karar Gazetesi'ne bakıyorum. Sıfır görmüş. Başka konulara eğiliyorlar. Hürriyet Gazetesi özellikle silahlı sirenli konvoy terörü, sağ üst köşede tabela gibi kıyafetler filan, işte Daphne Quaresma ile Ricardo Quaresma'nın fotoğrafları, futbolcular, Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu var, Teknofest var, 425 Gazi'ye kamuda iş var, var, Türk ekonomisinin direnç göstermesi var. Ve yok. Maalesef yok. Hürriyet Gazetesi'nde, Türkiye Türklerinin de futbol var ama iklim yok, grev yok, hiçbir şey yok. Sabah Gazetesi'nde de yok. Akşam Gazetesi'nde bakıyorum. Onlarınkiler okula, bizimkiler daha demiş. Yok. Burada da yok. 3 günde 500.000 ziyaretçi Teknofest. Geleceği gören ve göremeyen gazeteleri de bu şekilde görmüş oluyoruz işte. Evet. Star Gazetesi 3 günde rekor fest. Kandil vesaire yok. Yeni Şafak'ta bakıyorum. Vicat çıkaran çocuklar var. Teknofest'e yönelmiş. Yok maalesef. Durum böyle. Bir gözümden kaçırmış olduğum bir şeyler olabilir ama hızlı bir bakışla maalesef yeryüzünün en önemli meselesine yönelik olarak yeryüzünde yapılmış belki de en büyük dünya genel grevini bu gazetelerin bir kısmı görmüyor. O yüzden tekrarlayalım. Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel, Milliyet gazetelerinde var, görebiliyoruz. Evrensel Gazetesi manşetten iklim değişikliğine karşı milyonlar meydanlarda olacak. Herkes iklim için sokağa diye vermişler. İkinci manşetin ikincisi, birinci sayfadaki haber. Yeterince verilmiş olduğunu, analizinin de yapılmış olduğunu, bu dünya bizim başlığı altında yazılan yazıda da söylenebilir. Şeyleri bahsettik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye küresel iklim krizini yok sayıyor diyen Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı ve İstanbul Milletvekili HDP Oya Ersoy'un da iklim krizini önlemek için grevdeyiz dediğini de söyledik. Bu benim bildiğim bir milletvekilinin grev çağrısına katılması ve greve gideceğini açıklaması ilk defa oluyor. Evet. En azından bu konuda yani. Hasan Cemal bugün T24'te meselenin önemini veren bir yazıda iklim grevine katılın, geleceğimizi çalmayın diye seslenen çocuklarımızın sesine kulak verin diyor. Bizden geçti artık yeni dünyayı yüreklerinde umudu taşıyan çocuklar kuracak demiş ve Oya Baydar'ın son romanı İklim Felaketini Anlatan Köpekli Çocuklar Gecesi isimli romanı okurken içime sık sık acı çöküyor diye ve yani İsveçli öğrenci Greta'nın geleceğimizi çalıyorsunuz diye başlattığı iklim grevini dalga dalga bütün dünyaya yayılıyor olması içimi ısıtıyor diyor. Ve Ömer Madra'dan da bahsediyor. İnsanlığın karşı karşıya olduğu iklim felaketini işleyen 7. kıta başlıklı antroposen temalı 16. İstanbul Bienali'nden dolayı İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'le Bienal Direktörü Bilge Örer'i de kutluyor. Evet. Bir de kısa bir bağlantımız var, flash haber olarak da nitelendiriyorum. Size de haber vermedik, kusura bakmayın ama artık böyle bir nazar boncuğu gibi bir şey olmaya başladı. Talya hatta çok kısa olarak bir mesaj iletecek bize, ardından da hazırlıklarına devam edecek galiba. Günaydın Talya, merhaba. Merhaba Talya, günaydın. Nasılsın? İyiyim. Bir mesajın varsa alabilir miyiz acaba? Sizi bugünkü iklim krizi protestosuna çağırıyorum. Hepiniz gelin. Çok teşekkürler, galiba yayınımızı da dinledin. Uzun zamandır görüşemiyoruz ama evet, bir ara özledik. Evet, gelin, özledik sizi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Talya. Rica ederim. Görüşmek üzere Kadıköy'de. Görüşmek bye üzere. Bye bye. Evet. Bir romandaki şu satırlar içime yaşama sevinci aşılıyor diyor Talya. Özgüven'in bağlantısı da sarsıcı ve etkileyiciydi. Toparladık kendimizi. Şimdi devam ediyorum Hasan Cemal'in yazısına. Talya kaç yaşında? Talya 9 oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi yanlış söyledim diye kızacak bana ama. Neyse, düzeltirim Talya. Büyüklerin aymazlık ya da çaresizlik içinde sessiz kaldıkları, bilim insanlarının seslerini duyurmakta zorlandıkları, iklim alarmı konusunda iktidarların 3 maymun oynamayı yeğledikleri bir dönemde bir küçük kız çıkmış, ülkesinin parlamento binasının önünde "Duyun büyükler, dünya elden gidiyor" diyerek ilk işaret fişeğini yakmıştı. Bu nereden? Oya Baydar'ın yeni yayımlanan Köpekli Çocuklar Gecesi romanından bir bölüm. Ardından dünyanın dört bir yanından çocuklar ellerinde kendi yazdıkları, boyadıkları pankartlarla sokaklara, meydanlara çıktılar. "Bizim kuşağımıza verdiğiniz dünya, bize layık gördüğünüz gelecek bu işte" diyerek isyan ediyor, ders boykotu uyguluyor. Biz çocuklar umutlarımızı ve düşlerimizi geri almak için sadece kendimizin değil, herkesin geleceğini kurtarmak için mücadele ediyoruz diyorlardı. Sadece iklim uyarısı yapıyorlardı. Büyüklere "bizim geleceğimizi karartmayın, doğayı yok etmeyin, yaşamı koruyun" diyorlardı diye bir alıntı yapmış. Bu satırları yazarken Ömer Madra'dan bir not geldi. Bu artık son şansımız başlığını taşıyan satırlarını da aşağıya aynen alıyorum diyor. 1968 baharında öncelikle Paris'te ama hemen ardından dünyanın hemen her yerinde öğrenciler yerleşik siyasi düzenin haksızlık ve adaletsizliklerine karşı sokakları, caddeleri ve alanları doldurmuşlardı. Ardından her yerde işçiler de gençlere katılmakta gecikmedi. 51 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bir kere daha öğrenciler yola düştü. Bu kez iklim faciasının önünü almak için sokaklardalar. Çocuklar büyüklerden ve emekçi örgütlerinden kendilerini desteklemelerini istiyorlar ve Küresel Sendikalar Konseyi Başkanı Rosa Pavanelli'nin geçenlerde bir makalesinde yazdığı gibi iklim eylemi halkları ve gezegeni kar güdüsünün üstüne çıkarmak için girişilmiş bir kavga. Açık Radyo'da yaklaşık 22 yıldır giderek artan dozda dile getirmeye çalıştığımız bu mücadele, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçen sene bu vakitler tek başına başlattığı okul grevinin yüz binlerce öğrenciye sirayet etmesiyle genişledi. 20 Eylül 2019'da dünyanın 140'tan fazla ülkesinde 5000'e yakın ayrı yerde gerçekleştirilecek bu eylemler zincirine 400 küsur milyon üyeli Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun, New York ve Seattle devlet okullarının tümünün, Avustralya Victoria eyalet hükümetinin, Amazon, Google, Microsoft şirketleri çalışanlarının büyük bölümünün, Uluslararası Af Örgütü Başkanı'nın dünyanın dört bir yanında 30 bin okula gönderdiği çağrıya cevap veren yüz binlerce öğretmen ve öğrencinin, Türkiye ve Avustralya Tabipler Birlikleri'nin çağrısına cevap veren sayısız hekimin, deklarasyon yayınlayan 30 bini aşan sayıda uluslararası alanda bilimcinin, gene deklarasyon yayınlayan 1500'ün üstünde her din ve inanca mensup görevlinin, Atlassian gibi dev tekno şirketlerinin 35 bin çalışanıyla katılmasıyla muazzam bir boyuta ulaşmış gibi görünüyor. Henüz büyük konuşmak için çok erken ama tarihin en büyük iklim adaleti isyanının kapıda olduğunu söylemek abartı olmayabilir. Hatta Rosa Luxemburg'un kulaklarını çınlatarak tarihin gördüğü en büyük genel grev olgusu bile gündemde olabilir diyelim. Ve yazar, aktivist Bill McKibben'ın son yazısından bir cümleyle de bitirelim. Greve gidin ki torununuzun veya başkasının torununun gözünün içine bakabilirsiniz. Ve Hasan Cemal bu alıntıyı yaptıktan sonra da dünün sonu yarının başlangıcı diye bitiyor Oya Baydar'ın romanı diye spoiler vermiş. Hasan Cemal'in yazısını da okuduk ve bugünkü yazıyı da, bugünkü programı da bitiriyoruz. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bir katılım, bir şey? Nedir? Yani bütün detayları sosyal medya hesapları üzerinden kontrol edebilirsiniz. Hem Fridays for Future hareketinin Türkiye'deki hali olan Fridays for Future alt.tr üzerinden ya da Fridays Turkey Twitter hesabı üzerinden. Aynı zamanda sıfır gelecekte daha kapsamlı olarak Türkiye'nin genelinde iklim greviyle alakalı neler olup bittiğini yakından takip edebilme olanağı bulabilirsiniz. Biz de orada olacağız. Gelenlerle görüşmek üzere diyelim. Evet, orada görüşmek üzere diyelim. Çok dünya çapında bir hareketin parçası olma fırsatını kaçırmak istemiyoruz. Gençlerin sıkça dile getirildiği gibi yaşanacak başka gezegen yok. O zaman dünyaya sahip çıkmak için geç olmadan harekete geçmenin tam zamanı diye yazmış Evrensel'den de Yücel Özdemir. Onu da ekleyerek bitirelim diyelim. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Feryal Kabil de destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.